blijven. En dat vanmiddag werd er gezegd, kan wel 36 uur aanhouden. Het is nog onduidelijk of dat inderdaad ook de update is die wij nu zo meteen krijgen. Ook werd er al wel gezegd, het water vertrekt ook steeds verder. Steeds noordelijker naar de plekken waar dat dan ook weer tot problemen zou kunnen leiden. Nou, of die plekken er zijn en of het tot nu toe goed gaat, dat hopen we dan misschien zo te horen. Er is één spreker zo meteen en dat is de veiligheidsregio, de voorzitter daarvan van Limburg-Noord. En dat is Antoine Scholten. Daar gaan we zo naartoe. Daarna Jos Theeuwen. Hij is bestuurder van het waterschap Limburg. Hij heeft ook een korte verklaring. En we hebben vandaag ook aanwezig Leon Triepels. Hij is regionaal operationeel leider vandaag. En hij is straks ook nog beschikbaar voor eventuele technische vragen. Dus ik begin met twee korte verklaringen. Daarna is er ruimte voor vragen. En daarna ruimte voor één-op-één interviews. Meneer Scholten. Dank u wel. Goed om te vertellen dat wij zeker in onze veiligheidsregio tot en met maandag te maken blijven houden met hoog water. En tot en met dinsdag in de grootste fase van grip 4 zijn, dus in de grootste crisisfase blijven. En dat heeft ook te maken met de lengte van onze provincie, hè. Meer dan 100 kilometer van zuid naar noord. Dus er zijn delen waar het water al minder wordt, echt Zuster bijvoorbeeld. En andere delen waar we nog echt met het plateau van water zitten. Er wordt nog steeds gekeken naar plekken in onze veiligheidsregio langs de Maas waar de dijken zwak zijn. Dat is in Baarlo het geval. Op twee plekken, daar is Defensie nu mee bezig en dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Er is vanmorgen verteld, is ook geëvacueerd het bedrijventerrein in Roermond, Alexanderhaven. Inmiddels wordt er ook een evacuatie voorbereid in Well. Dat is de gemeente Bergen, ten noorden van Arsen. Daar zijn ook best wel problemen met het water. Er is ook een pendelvrachtauto ingesteld om van Bergen naar Nieuwberg te rijden en tussendoor de diverse dorpen aan te doen om mensen te vervoeren. De stand is nu zo hoog en ook niet eerder dan in 1995 voorgekomen dat niet meer lukt met een voertuig, maar wel met een vaartuig. Dus daar wordt nu een vaartuig ingezet om de mensen die daar op een paar terpachtige dorpen wonen, om die dan te verplaatsen van Bergen, Nieuwberg en tussendoor zijn dat die plaatsen die daar liggen. Er was sprake geweest, even, was ook wel spannend, van water wat opkwam op het parkeerterrein van ons ziekenhuis Vicurie. Dat is inmiddels teruggedrongen en dat is onder controle. De Roer daalt, het riviertje de Roer, dat is in Maastricht. Dat heeft ook te maken met echt Zusteren waar ook het water al daalt. Maar in andere delen van de provincie en van onze veiligheidsregio vanwege de grote lengte. Ik heb dat eerder gezegd, hè, onze veiligheidsregio is van echt Zusteren tot Mokum-Middelaar. Alleen als u de kaart van Limburg heeft, dat zakje onderaan, dat is Zuid-Limburg. Door die lengte zijn er wat verschillen in maatregelen en in een situatie. Het kan wel zijn dat het plateau, wat we steeds noemen, plateau met dat hele hoge water, dat het ook iets korter wordt, iets minder afstand. We kunnen zeggen dat we een paar hobbels genomen hebben, maar een situatie van heel lang hoog water blijft altijd hele grote risico's met zich meenemen. En dat betekent dat we nog steeds enorm alert zijn en niet kunnen zeggen dat mensen die inmiddels zijn geëvacueerd of ervoor gekozen hebben om thuis te blijven, dat het allemaal droog blijft. Daar doen we ons ontzettende best voor, maar dat gaat niet direct lukken. Ik heb vanmiddag zelf, want ik ben natuurlijk altijd maar opgesloten hier geweest in het crisiscentrum, bezoek gebracht aan de locaties, de kritieke locaties in mijn eigen gemeente Venlo. Begonnen in Stijl, Velden, Arsen. En ik moet zeggen, dan komt het wel ontzettend binnen. Ook wat je ziet bij de mensen die het betreft in Stijl. Is bijvoorbeeld water aan de binnenkant van de dijk, de kade, gemaakt. Binnen laten lopen om tegendruk te zorgen, zodat de kade niet onderspoeld wordt. En dan begrijp ik ook wel dat we inderdaad tot rampgebied zijn verklaard. En ook echt de regering hard nodig hebben met maatregelen om sommige mensen te ondersteunen. ik ben ontzettend onder de indruk van de veelheid aan diverse hulpdiensten uit heel Nederland die hier naartoe zijn gekomen. Ik sprak agenten uit Den Haag. Die vonden dat ze in een fantastische omgeving mochten werken. Die heb ik ook zandzakken zien verplaatsen. De reddingsbrigades uit diverse regio's zijn hier, ook uit Randstad, het Rode Kruis. De waterschappers uit meerdere waterschappen. Te veel om op te noemen. Ook mensen vanuit de veiligheidsregio, ik noem maar wat, die gisteren nacht tegenkwam, Amsterdam-Amsterland. U kunt zich niet voorstellen wat hierboven en in onze hele regio aan hulpverlening op gang is gekomen. Dat is mega groot. En wat ik wel mooi vind, is dat de mensen allemaal zeggen: wat zijn de mensen hier toch aardig? We krijgen overal fly. En als we weggaan, dan vragen ze: wanneer kom je terug? Want dan is de soep klaar. En dat is ook Limburg op zijn best. En ook niet te vergeten, alle mensen die zelf hun handen uit de mouwen steken. Heel veel vrijwilligers die helpen met het versterken van dijken overal. Soms ook aangevuld met vrijwilligers uit Duitsland, van bevriende buurgemeenten. En dan zie je dat het op een hele goede manier gebeurt. En ik heb het heel indrukwekkend gevonden. En soms krijg je er een beetje een knoop van in je maag. We hebben nog wel last af en toe van kijkers. Ik heb gezien dat de gemeente Venlo ook mensen beboet die zich die aan de kade gaan hangen. Er is een kade opgebouwd van aluminium schotten. Daar moet je niet opklimmen. Sommige mensen die zijn wat hardleers en die hebben een boete gekregen. Daar gaan we mee door, want de lange duur van het hoge water maakt dat ook allemaal heel erg kwetsbaar. En daar zal de bestuurder van het waterschap Limburg ook iets over vertellen. Ja, tot zover even de persconferentie vanuit de veiligheidsregio Limburg-Noord. Duidelijk is geworden dat het hoogwater waarschijnlijk nog wel tot en met maandag hier in de regio aanblijft. En dat ook tot en met dinsdag hier de hoogste crisisfase geldt. Het is een langgerekt gebied waar deze veiligheidsregio over gaat. Het bestrijkt zo'n 100 kilometer langs de Maas. In het zuiden daarvan, echt Susteren, wordt het al minder, zo werd gezegd. Maar er zijn nog ook nog veel plekken waar nog wel dat waterplateau en de waterstand vrij hoog is. Zo werd genoemd Baarlo, waar Defensie op twee plekken bezig is om de dijken ook te verstevigen. In Wel, in de gemeente Bergen, ten noorden van Arsen, daar moeten mensen ook met vaartuigen van een soort terpachtige plekken geëvacueerd worden, omdat daar gewone voertuigen niet meer kunnen komen. Dat is een Bergen, Nieuwbergen. Daar lijkt de toestand dus op dit moment nog het meest kritiek. Het water vertrekt en trekt steeds verder, het hoge water, richting het noorden. Goed nieuws was er ook dat de roer wel daalt. En dat mogelijk het plateau en dus het hoge water, zoals dat wordt genoemd, mogelijk toch nog ietsje korter duurt dan nu kan worden ingeschat. Er zijn een paar hobbels genomen. Dat is het positieve nieuws. Maar ja, de risico's zijn er nog steeds. Het gevaar is nog niet geweken. En na dankwoorden voor hulp vanuit het hele land, politie, brandweer, vanuit Den Haag, Amsterdam, allerlei regio's, sloot de voorzitter van de veiligheidsregio, Antoine Scholten, af met toch ook de boetes die worden uitgedeeld voor mensen die op de kades, met name in Venlo, staan te kijken, daar ook opklimmen en zich daar niet meteen weg laten sturen. Daar worden boetes voor uitgedeeld. Er wordt ook langer geroepen: kom niet hier naartoe. Laat ons werk doen en kom een keer terug. Want Limburg is mooi, maar kom dan vooral als het water weer wat gezakt is. Tot zover de persconferentie hier vanuit de veiligheidsregio. Onno Beukers, dankjewel. Het officiële dodental als gevolg van de watersnood in België is opgelopen tot 27. Vanmiddag zijn in de provincie Luik 4 lichamen aangetroffen. Er worden nog 103 mensen vermist, maar er is nog niet met iedereen contact geweest. De zoektocht naar overlevenden gaat ondertussen door, onder meer met steun van Franse, Oostenrijkse en Italiaanse reddingswerkers. In de meeste Belgische provincies is de situatie nu stabiel of daalt het water, maar in het noorden van Leuven blijft de situatie kritiek. De ene laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Wout van Aert. De Belgische wielrenner van Jumbo-Visma wist de tijdrit van vandaag op zijn naam te schrijven. Gele truidrager Pogacar eindigde als achtste, Met alleen nog de traditionele slotetappe naar Parijs voor de boeg stelde hij vandaag zijn tweede eindzege in de Tour zo goed als zeker. En Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Groot-Brittannië vanaf pole position. De coureur van Red Bull won op het circuit van Silverstone de sprintrace en mag daarom ook 3 extra WK-punten bijschrijven. De Brit Lewis Hamilton eindigde als tweede en de Fin Valtteri Bottas kwam als derde over de streep. De Grand Prix van Groot-Brittannië begint morgenmiddag om 4 uur. Het weer dan nog. Vanavond schijnt nog lang de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen eerst op veel plaatsen grijs, maar al snel wordt het zonnig met stapelwolken. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Kroatië al vanaf €349. TUI. Discover your smile. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Een villa met een eigen zwembad. Of toch liever een charmant boutiquehotel. Gun het jezelf. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal. De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki? Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Shazia Mouali. Goedenavond, welkom bij een uitzonderlijke dubbel lange openbare bijeenkomst van Goed ingelichte kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. Het was een week vol rampspoed, maar de kring geeft altijd hoop en toont altijd onverwachte kansen, oplossingen en mogelijkheden. De komende 2 uur zakelijk directeur Els van der Plas van het Bonnefantenmuseum in Maastricht over de unieke collectie die op een haar na ontsnapte aan een vloedgolf. Directeur van het Stedelijk Museum Rijn Wolfs over de grote vernieuwing van zijn collectie. Een scoop, een 16-jarige jongen van Nederlandse afkomst speelde op Wimbledon met een wildcard. Literatuurdocente Marjolein van Toren krijgt uw puberkinderen weer aan het lezen. Echt waar. En presenteert de enige echte goed ingelichte kring top 10 van leukste jeugdboeken. En oncologisch chirurg Hauke Klomp dook voor ons in de cijfers. Is het nou echt wel zo ernstig gesteld met de kankerzorg in de coronacrisis? Bijzondere nieuwsfeiten en uitsluitend op keiharde kennis gebaseerde analyses in deze extra lange zitting van Goed ingelichte kring. Ik ben Shazia Mouali, voorzitter. En de eminente leden zijn vandaag Queenie Rajkowski, Tweede Kamerlid voor de VVD. Ellen Pasman, advocaat en auteur van het boek Kafka in de rechtsstaat over de toeslagenaffaire. Hauke Klomp, oncologisch chirurg. En Marjolein van Toren dus, literatuurdocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het meest onwerkelijke beeld van afgelopen week was misschien wel dat van een verbijsterd konijntje dat op een kussen werd meegesleurd in de stroom in de Maas door het centrum van Maastricht. De verbijsterde weerloosheid van het diertje en de woede van het water vormden een onheilspellend contrast. Van een even grote kwetsbaarheid is de unieke collectie in een kelder van het schitterende Bonnefante Museum, dat pal aan de rivier ligt. Middeleeuws houtsnijwerk, de jonge Breugel, tijdgenoten van Rembrandt en hedendaagse avant-garde kunst dreigde donderdagnacht vernietigd te worden door een aangekondigde vloedgolf. Aan de telefoon Els van der Plas, sinds een half jaar zakelijk directeur van het Bonnefante Museum. Els, neem ons alsjeblieft mee naar donderdagavond, de parkeergarage van Plein 1992. 100 meter verderop was ontruimd. Een mogelijke vloedgolf werd aangekondigd. Het water steeg iedere minuut. Wat deed jij? Waar was je? Wat dacht je? Ja, goedenavond. Ik was natuurlijk in Maastricht. En de zorg was natuurlijk dat ze toen hadden aangekondigd dat om 3 uur de hoogste stand van de Maas zou komen. En het is heel onwerkelijk als je die Maas zo waanzinnig hard ziet stromen. Het is ook het geluid wat je hoort, hè, van dat water. Het is heel onheilspellend en heel spannend. En wij zitten echt aan de Maas. We staan aan de Maas. Dus voor ons was het ook heel spannend. Hoe hoog gaat die Maas? En jij woont aan de overkant. Jij moest zelf nadenken, klopt. Welke brug ga ik pakken? Nou, ik dacht echt... Ja, ik dacht, welke brug moet ik nou? Het is een wandelbrug en een autobrug. Ik dacht, wat is nou verstandiger? Gelukkig bleven ze allebei staan. Maar je wordt wel heel soort alert, word je. En we moesten natuurlijk... we hebben een veiligheidsorganisatie die om de zoveel tijd langs reed. En een hoofd van het gebouw, Guus, die af en toe weer ging kijken. Maar we hebben op een gegeven moment echt, omdat we niet wisten hoe hoog die stand zou zijn, hebben we ook de deuren die we konden afplakken, hebben afgeplakt. Want er waren ook geen zandzakken of zo. Dus je bent heel erg onthand. Dus we zijn nu natuurlijk aan het nadenken, wat gaan we doen om ons te beschermen de komende jaren. Want je weet natuurlijk niet wanneer dit weer gaat gebeuren. Je nam zelf je toevlucht tot de zoutzakken die bestemd waren eigenlijk om te voorkomen... Voor de winter. Ja, klopt. Mensen, voor de gladheid. We hadden nog zoutzakken uit de winter. Want dat doen we altijd op de trappen om mensen gewoon een goede entree te geven als het heel koud is. Nou, die hadden we gelukkig. We hadden natuurlijk heel veel plastic. Dat heeft het museum altijd om dingen goed in te pakken. Dus we hebben wel dingen afgetaped enzovoort. Maar je water, dat zie je wel als je echt die Maas, die hele brede Maas, met dat enorme kracht van het water ziet, dan denk je, er is bijna niets tegen bestand. In de Maas, Els? Van alles. Ik heb caravans voorbij zien stromen, auto's. Ik heb echt van alles voorbij zien stromen. Het was echt heel erg beangstigend en vreemd. En de Maas is natuurlijk ook nu heel erg hoog. Dus iedereen was super alert. En je hebt inderdaad, dat zeiden ze ook al bij die presentatie van de veiligheidsdienst in Maastricht en Limburg. Dus er is natuurlijk ook heel veel toerisme als er zo'n ramp is. Dus het is een soort vreemde combinatie van mensen die super bezorgd zijn, want die wonen er. Of die, zoals wij, we waren super bezorgd voor het museum. En mensen die komen kijken en alleen maar foto's maken. En politie en mensen die komen helpen. Dus het is een hele rare... omgeving. En Maastricht is er nog redelijk van afgekomen. Ik denk dat als we nu kijken naar de beelden in Valkenburg en Roermond, het is natuurlijk super ernstig. En mensen in het museum die komen uit Bunde en Meersen. En daar is het gewoon, die staan met de laars in het water en die staan te scheppen. Dus het is gewoon super triest. Dus hoe is het met jouw medewerkers? Hoe is het met jouw medewerkers? Nou, ik had er toevallig iemand. Ik had toevallig vanochtend iemand aan de lijn die echt vlakbij dat gat in de dijk woont. Bij Bunde in de buurt. En die heeft de hele nacht geen oog dicht gedaan natuurlijk. Dat is duidelijk. Gelukkig is het goed gegaan. En je moet eigenlijk wachten tot het water weer zakt. Maar dat duurt nog even. Dus dat maakt het ook zo spannend. En die dijken die houden het soms dan niet. Ja, dus super. Ja, dus ik ben heel, heel, heel blij. Wij zijn heel erg blij dat het museum droog is gebleven. Want onze buren, het provinciehuis, dat staat echt in het water. Nou, die is helemaal overstroomd. Dus het was maar een haar. Het was op een haartje. Ja. En heel spannend. Voor de toekomst, want ik begrijp inderdaad dat in het gouvernementshuis de kelder een meter blank staat. Ja. Dit wil je niet nog een keer meemaken, deze angst en zo'n close call. Wat gaan jullie vanaf nu doen? Ook omdat je natuurlijk... Ja, kijk, wij zijn natuurlijk hoeders van het erfgoed, van het cultureel erfgoed. En vooral topkunst uit Maastricht en omgeving en Zuid-Nederland. Zowel oud als nieuw. En natuurlijk hebben we ook internationale en nationale kunst. We hebben inderdaad Breugel. De Vrouw Mantjou hebben bijvoorbeeld 17e-eeuwse fantastische stillevensschilder die echt zich kan meten met Rembrandt en consorten. En ja, dat is zo'n specifieke collectie. Die wil je echt gewoon beschermen. En dat is ook onze taak natuurlijk als museum. Dus ik ben nu wel in gesprek met het hoofd van het gebouw en natuurlijk het hoofd van collectie. Want wat kunnen we doen? En met de artistiek directeur Stijn Huids. Wat kunnen we doen om die collectie te beschermen voor de toekomst? Dus je moet je gewoon voorbereiden met zandzakken, met dingen die je kan afzetten, afdekken. Daar moet je op voorbereid zijn. En ook een ontruimingsplan. Nou hebben we wel een calamiteitenplan, maar je moet toch ook echt wel bedenken waar moet het naartoe als dat water komt. Want ja, dat is natuurlijk heel spannend. En we hadden al de collectie al omhoog gezet. Hè? Het staat sowieso 15 centimeter van de grond, want we weten maar nooit. Maar dus je moet het nog hoger zetten. Want het water komt uit de Maas, maar het komt ook uit de grond. Want het grondwater stijgt. Hè? Dus het zit wel in een betonnen bak, zo'n museum. Want de collectie zit in de kelder. Maar ja, soms is het gewoon... het is zo krachtig water. Er is heel veel aan gedaan. Het is ook met wax ingespoten enzovoort. Maar... ja, toch moet je daarop berekend zijn. Dus daar gaan we nu echt een goed plan van maken. En iets heel grappigs. Ik dacht, het museum is natuurlijk dicht, maar jullie zijn gewoon open. We zijn gewoon open. Ja, we dachten, als we open kunnen zijn, zijn we open. Ik moet zeggen, onze collega in Valkenburg, die is dicht. Want die heeft echt wateroverlast. Dus nou, onze gedachten gaan naar hun toe. Maar nee, we zijn gewoon open. En we komen natuurlijk minder bezoekers. Maar er kwamen toch 200 bezoekers vandaag. Dus ik denk, daar doen we het voor. Nou, ja, daar doen we het zeker voor. Ik ben twee keer geweest. Er zijn fantastische tentoonstellingen. Ik ben twee keer geweest. Margaret Kilgallen en Berlinde de Bruikeren zijn echt... geweldige tentoonstelling, daar moet iedereen naartoe komen. Ik had sowieso al afgesproken dat jij 28 augustus zou komen vertellen in Goed Ingelichte Kring. Dan praten we door. Ja, ontzettend top. Bedankt. Leuk. En ga een beetje bijslapen. Dat lijkt me een goed plan, want volgens mij kom je slaaptekort. Ga ik ook doen. Ja, en alle goeds voor iedereen in Limburg. Ja, oké, dankjewel, Sjaze. Dag Els. Woensdag moest de Kamer terugkomen van reces, omdat het virus, het coronavirus, ook zo had genoten van het net opengestelde uitgaansleven. Een nieuwe golf van COVID-19 kwam als een boemerang met de gelukkige jeugd naar ons terug. En opnieuw ging premier Rutte door het stof. Hauke Klomp, de roep om excuses van de premier kwam uit de medische hoek. IC-arts Diederik Gommers vond dat de premier sorry had moeten zeggen voor de nieuwe uitbraak. Ben jij het daarmee eens? Ja, daar ben ik het eigenlijk niet helemaal mee eens. Ik denk dat het de roep daarvoor om de maatschappij weer te openen. De roep ook om allerlei maatregelen... weer te stoppen, was heel groot. Ik denk dat daar ook een heel aantal artikelen van zijn verschenen. We leggen mensen allerlei beperkingen op. Hoe valide is dat nu nog? Dat was ook terecht. Hè? De roep was echt heel groot om alles ook weer te openen. Dat is gebeurd. Ja, en dan is natuurlijk de vraag wat er dan gebeurt. Je zit nog steeds met een ziekte waar we heel veel niet van weten. En dan zit daar bepaalde onzekerheid aan. En ik begin me zo langzamerhand een beetje te ergeren aan het feit dat Niemand weet dat precies. Hè. We doen allemaal zo goed mogelijke voorspellingen. Er zijn toch echt een heel aantal mensen mee bezig die dat zo goed mogelijk proberen te doen. Dan loopt het iets anders dan men dacht. En dan vervolgens dan zou iemand daar zijn excuses voor moeten aanbieden. Maar ik denk dat niemand met hart en ziel iets verkeerds heeft proberen te doen. Dus ik denk dat dit anders gelopen is dan we gedacht hebben. Ik denk dat er heel veel mensen ontzettend graag wilden. Naar buiten wilden, naar de kroeg wilden, uit wilden. En dat jongeren dat ook met hart en ziel hebben gedaan. Ja, daar hebben een heleboel mensen een infectie bij opgelopen. Maar wel eigenlijk allemaal mensen op de leeftijd dat ze het ook goed aankunnen. Ik denk zo langzamerhand van wat hebben deze excuses nou nog voor zin? Queenie Rajkowski, jij was er woensdag bij die speciale zitting in de Tweede Kamer. Het moet heel raar zijn geweest, denk ik. Want jullie zijn aan het verhuizen. Jullie waren op een vakantie. Nou ja, het is al natuurlijk een beetje een gekke periode met een demissionair kabinet. Ja. Wat was dat voor bijeenkomst woensdag? Wat zeiden mensen tegen elkaar in de wandelgangen? Het was in die zin ook apart, omdat we zijn eigenlijk al verhuisd uit het Binnenhof. En het tijdelijke pand waar we ingaan, daar kunnen we vanaf augustus pas in. Dus we hadden eigenlijk in die zin geen plek. Dus het debat vond dan plaats in de Ridderzaal. Daar zaten niet alle Tweede Kamerleden, maar afgevaardigden per fractie, per politieke partij. Ik zat daar niet bij, maar je wil wel in de buurt blijven, want misschien waren er hoofdelijke stemmingen. Dan moet iedereen binnen zoveel uur kunnen stemmen. Dus er waren in andere gebouwen een soort flexplekken geregeld voor mensen om te gaan zitten werken. Het was een beetje behelpen wat dat betreft. Dus ik denk dat er gewoon een beetje die praktische kant. Het is natuurlijk sowieso raar om van reces terug te komen. Wel een logisch onderwerp om dat te doen. Het is ook coronatijd, het is een demissionair kabinet. Dus alles is denk ik een beetje anders dan normaal. Maar ik vind wel terecht dat we terug zijn gekomen van reces. En ook goed dat hier een debat over is gevoerd. Zeker. Dus ik zou het zo nog een keer doen om ergens in een achteraf zaaltje een soort flexwerkplek te pakken. Dat was gewoon belangrijk, ja. Ellen. Ik begreep dat Ellen Pasman, advocaat, auteur van Kafka in de rechtsstaat, zou ik nog maar even uitleggen. Ja, ik begreep nu juist dat het OMT had gewaarschuwd tegen al te snelle versoepelingen. En dat ook in ons omringende landen, Duitsland en België, men zei, is helemaal niet verstandig. Bijvoorbeeld om één ding te noemen, ik geloof dat die test dan 40 uur hier ineens geldig zou zijn. Terwijl het OMT had gezegd 24 uur. Ik begrijp niet dat als je deskundigen in huis hebt, dat je dan zonder die deskundigheid zelf in huis te hebben ineens opschuift van 24 naar 40 uur. En dat jongeren natuurlijk zo lang binnen hebben gezeten dat die denken, dit is allemaal geldig en ik ga dansen bij Jansen zoals Hugo. Met Jansen, toch? Of dansen met Jansen. Ja, dat vind ik niet zo wonderlijk. En ja, wat betreft dus de excuses van Rutte, ik vind sorry zeggen geen excuus. Jij weet heel veel van sorry zeggen, hè? Vertel eens. Ja. Nou, sorry is geen excuus. Als je excuses maakt of verontschuldigingen aanbiedt, het zijn al heel veel meer lettergrepen, dan heb je oprecht spijt en berouw over wat je teweeg hebt gebracht. En ja, als er nu een heleboel mensen ziek worden, dan heb ik denk ik niet dat sorry zeggen volstaat, eerlijk gezegd. Hauke Klomp, jij schreef in oktober in de NRC een opiniestuk, waarin je zei, lieve mensen, het is heel vervelend, maar die corona, dat is een blijvertje. Jij was een soort Cassandra die waarschuwt dat er onheil zit in dat houten paard van Troje. En mensen vonden het niet altijd leuk om naar je te luisteren, want het is natuurlijk veel leuker om te horen, morgen is het over en dan krijgen we zo'n Delta variant. Dan blijkt alles veel ingewikkelder te zijn. Schets eens even het scenario. Dit is dus niet een in beton gegoten voorspelling, maar een scenario. Hoe moeten we leven met die corona? Want in de UK zeggen ze gewoon, we moeten er maar aan wennen. Nou, ik denk dat het een ziekte is die blijft. Net zoals, zoals er andere griepachtige ziektes zijn die blijven. Alleen dit virus kennen we eigenlijk nog helemaal niet. Hè. De mens heeft dit nog nooit doorstaan. Dus je Je zal eerst door een periode heen gaan waarbij veel mensen besmet raken en dan op een gegeven moment in meer of mindere mate immuun zijn. Dat is met dit virus zeer de vraag hoe lang je daarvoor immuun bent. Mm-hmm. Want wat we weten van de gewone coronavirus, de gewone verkoudheidscoronavirussen, weten we dat die immuniteit een aantal maanden geldig is, zeg maar, een aantal maanden lang duurt. Misschien tot een jaar of iets dergelijks, maar daarna ook weer verdwijnt. Hè? Dus dat je iedere keer opnieuw zo'n virus kunt krijgen. Nou, hier wisten we eigenlijk ook eind vorig jaar natuurlijk al dat mutaties mogelijk waren. Want dat virus dat was vorig jaar eigenlijk al anders dan het oorspronkelijke virus wat ooit in China is opgedoken. Dus dat die mutaties door zullen gaan, dat is wel heel waarschijnlijk. En hoe het overgrote deel van de bevolking is geïnfecteerd. Hè. Er zijn een paar, Nieuw-Zeeland, Australië, daar circuleert het wat minder. Maar verder op de wereld circuleert dat virus. Een enorme reservoir van mensen waarin dat virus kan muteren. Maar hoe moeten we er dan mee leven? Want door al die persconferenties hebben we de hele tijd het gevoel, nou, vanaf deze week wordt alles anders. Maar jij bekijkt het veel rustiger, veel meer lange termijn. Nou ja, ik denk dat het nog steeds, dat grotere plaatje is denk ik belangrijk om steeds te blijven uitleggen. De bedoeling was om oudere en kwetsbare mensen te beschermen. Want die mensen worden erg ziek van, kunnen ook complicaties krijgen. Kunnen in ernstige gevallen ook sterven ten gevolge van zo'n infectie. De bedoeling was om het overgrote deel van de bevolking die kwetsbaar was te vaccineren en dan vervolgens die maatregelen los te laten. Dat je dan de rest van de bevolking ook gaat besmetten, dat was natuurlijk duidelijk. En dan ontstaat er, dat vertelde mijn buurvrouw net natuurlijk ook al, dan ontstaat er een situatie waarbij je medische redenen moet wegen tegen maatschappelijke overwegingen. Ja, dat is dan toch de taak van de politiek om dat zo goed mogelijk te wegen. En het OMT heeft inderdaad anders geadviseerd. Zal ook van nature altijd voorzichtiger zijn. Hè? Want een medicus is natuurlijk altijd zo dat hij probeert om mensen te beschermen tegen onheil. Dat hebben jullie Hippocrates beloofd? Ja, dat hebben wij zeker. Zo is dat ook. Dus dat moeten we ook wel doen. Aan de andere kant, in dit geval zijn er ook hele duidelijke maatschappelijke gevolgen die je onder ogen moet zien. Ik ga naar Marjolein. Ja. Marjolein, je bent hier eerder geweest in oktober. Toen hebben we het gehad over borstkankermaand. Jij hebt uitgezaaide borstkanker. Dat is gewoon echt niet leuk om te hebben. En zeker niet in coronatijd. Het eufemisme van de maand. Zeker niet in coronatijd. Hoe heeft jouw leven er het afgelopen half jaar uitgezien? Uitermate saai. Want ik werk aan de universiteit, zoals je vertelde. En die was licht. Dus ik schoof afgelopen 16 maanden om 9 uur achter mijn computer. Schoof daar om 6 uur weer achter vandaan. Als ik mijn vergaderingen en mijn gesprekken en mijn colleges gegeven had, ging dan heel snel even naar de winkels. En dat was het. Ik denk dat ik de afgelopen 16 maanden misschien 10 mensen meer dan 5 minuten gesproken heb. Nou, dat is echt heel erg akelig. Ik heb echt wel eens voor het raam gestaan dat ik bijna mijn keel dichtkneep van eenzaamheid, hoor. Maar ja, ik was zelf natuurlijk kwetsbaar met de chemokuren. En ik heb een vader van 87 met een hartprobleem, die ik wel wilde blijven zien. En hij heeft dezelfde offers gebracht voor mij, dus andersom. Nou, dat is allemaal gelukkig goed gegaan. Maar om nou te zeggen dat het makkelijk was, want juist als je toch een behoorlijk levensbedreigende ziekte hebt, is het heerlijk om eens even bij een vriendin langs te gaan, of eens even een museum binnen te lopen, of een kopje koffie bij de buurvrouw te pakken. Maar dat een kon dus allemaal niet. Een knuffel te krijgen. Dat ook, ja. Ja. En wij kennen elkaar goed vanwege onze beider liefde voor Frankrijk. Ik weet, jij zou anders staan te popelen om naar Parijs te gaan. Ja. En daar gewoon alles te doen wat die stad te bieden heeft. Precies, maar ik doe, ja, dat is gewoon onverantwoord nu. En dan geniet je er ook niet van. Ik bedoel, als je constant bang loopt te zijn van, oh jee, als ik het maar niet oploop, ja, dat heeft ook geen nut. Maar dat maakt dus wel, ja, ik zie ook enerzijds wel het belang van de jongeren en dat die samenleving weer open moet. Ja, want je hebt die studenten en je ziet hun somberheid. Ja, en aan precies. De andere kant ben je zelf rete kwetsbaar. Wat? Ik voel me echt gegijzeld af en toe. Wat moet, wat zou jij Rutte willen influisteren? Nou, in ieder geval dat hij terughoudender moet zijn met de versoepelingen. Ja. En dat hij niet alles in één klap moet loslaten, maar één voor één. En dat hij beter naar het OMT moet luisteren. Want inderdaad, dansen met Jansen en die 40 in plaats van 24 uur. Ja, dat zijn natuurlijk gewoon stommiteiten. Ja. Laten we even eerlijk zijn. Ja, precies. Nou, dat is inderdaad wel iets waar ik van afvraag. Van hoe slim was dat nou? Want we weten, daar was natuurlijk echt goede gegevens van bekend. Dat als je vaccineert, dat je een lichaam toch even de kans moet geven om die immuniteit op te bouwen. Dus zeggen, je mag vandaag gevaccineerd worden, dan mag je morgen uit. Ja, dat is wel iets waarvan ik dan denk, ik begrijp het gewoon niet helemaal. Ik zegt dat je 2 weken moet wachten. Ja, dat geldt voor elke vaccinatie natuurlijk eigenlijk wel. Dat je niet meteen... Het gaat om een proces waarbij je immuniteit tegen een ziekte moet opbouwen. Ja, dat kost even tijd. Dat zal iedereen begrijpen dat niet van de een op de andere dag gaat. Dus ja, daar ben ik wel echt een beetje van geschrokken. Van hoe dat nou eigenlijk dan... Hoe die beslissing tot stand gekomen is. Wie zijn deze dingen ook aan de orde gekomen woensdag? Ik moet zeggen dat ik niet alle uren... Ik heb gewoon ook... ik ben zelf geen woord voor de corona. Dus ik heb gewoon mijn eigen werk gedaan. Naast dat de tv aanstond met het debat. Want jij gaat ook nog een keer over cyberveiligheid. Ja, dat is inderdaad het onderwerp waarvoor ik in de Tweede Kamer zit. Ja, misschien waren we dan achteraf toch wat optimistisch. Ik denk dat je dat zo wel kan stellen. Maar ik denk dat als er... Toen denk je dat de regering was... ook gezwicht is voor al die mensen die zeggen onze vrijheid is ingeperkt en al die demonstranten? Ik vind gezwicht dan wel eigenlijk wel wat te zwaar. Want in ieder geval ik er naar kijk, is de afgelopen anderhalf jaar zitten we er al bijna in deze zooi. En het is altijd met het idee geweest, eerst zorgen dat die zorg niet overbelast is. Niet alleen de IC en de zorg voor coronapatiënten, maar ook andere zorg zoveel mogelijk door kunnen laten gaan. En op een gegeven moment is dat een beetje verschoven naar... het gaat steeds beter, de cijfers gaan omlaag. Laten we dan ook niet onnodig maatregelen in het leven houden... terwijl die samenleving weer wat open moet. De economie moet weer draaien, mensen weer behoefte aan weer wat kunnen doen. Op een gegeven moment zag je ook veel meer die psychische en mentale klachten oplopen. Ja. En daar is toen deze keuze in gemaakt. Daar zijn meerdere mensen die hebben gezegd, wat een goed idee. Er zijn ook mensen die hebben gezegd, is het wel zo verstandig? Ik heb hier ook psychologen aan de telefoon gehad. Die zeiden, gooi die scholen in godsnaam open, want de kinderen worden depressief. Precies, ik denk dat als met de kennis die je nu hebt, had je misschien die 2 stappen nooit tegelijk gezet. Maar dat is het lastige in dit hele proces. Jij zei net iets belangrijks en dan kijk ik Hauke weer aan. Hauke Klomp, oncologisch chirurg. Je had het over overbelasting van de zorg. We hebben alarmerende berichten gelezen over de kankerzorg in de kranten. De samenwerkende kwaliteitsregistraties, ik had er nog nooit van gehoord, maar die hebben een belangrijk onderzoek gedaan en die zeiden in juni, over heel 2020 zijn zo'n 2000 complexe kankeroperaties minder uitgevoerd. Er is een afname van 11% ten opzichte van de 2 voorgaande jaren. Het afgenomen aantal ingrepen is een mogelijk gevolg van uitgestelde diagnoses, zoals het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken naar borst, darm en baarmoederhalskanker. Ook daalde het aantal doorverwijzingen door huisartsen bij patiënten met klachten. Oncologen zagen meer mensen met verder gevorderde uitzaaiingen. Zo had tijdens de tweede golf 40% van de huidkankerpatiënten uitzaaiingen in de hersenen. Voor de uitbraak was dat percentage 27. Dan denk ik, lieve help, de oncologen hebben zo ongeveer niet kunnen werken. Je hebt daar eens kritisch naar gekeken voor ons. Wat zijn jouw conclusies op basis van deze feiten en cijfers? Nou, er zijn wel allerlei alarmerende berichten inderdaad geweest. Hè. In het begin ook. Hè. Duizenden Nederlanders lopen door coronacrisis rond met nog niet ontdekte kanker. Nou, dat zijn nogal zorgelijke koppen. Als je nou kijkt wat we al wat langer wisten, dan is het inderdaad zo dat het aantal verwijzingen voor een vermoeden op kanker fors daalde, dat het aantal diagnoses daalde, dat het aantal bevolkingsonderzoeken stil lag. Daardoor daalde een deel van die diagnoses. Rekenen ze dan trouwens ook de valse diagnoses mee of niet? Nou, nee, daar worden dus de diagnoses waarvoor mensen doorverwezen worden. Dus het hoeft niet per se kanker te zijn, kan ook een voorstadium zijn. Maar dat is proces, structuur. Het gaat er natuurlijk uiteindelijk om, wat is nou de uitkomst? Want het feit dat je misschien sommige operaties vervangt door een behandeling die misschien wel bijna even goed is. Dat wil niet zeggen dat de uitkomsten... Wacht even. Dus jij zegt nu dat er geen operatie was, betekent niet dat iemand niet behandeld werd. Misschien werd die persoon wel bestraald. Exact, exact. Dus er is zeker in sommige gevallen gekozen voor een andere behandeling. Hè. Dus minder invasief? Je kunt in sommige gevallen kun je... En dat geldt bijvoorbeeld voor hele kleine longkankers. Die kun je ook heel goed bestralen met een hele precieze bestralingstechniek. Dus dat is een vervangende behandeling die een even goede uitkomsten kan hebben. En in datzelfde rapport staat... dat verbaast me dan dat eigenlijk veel minder gecommuniceerd wordt. Hè. De kwaliteit van zorg in het ziekenhuis lijkt, voor zover we hebben kunnen analyseren, hier niet onder geleden te hebben, onder corona. Er waren acceptabele wachttijden, niet meer bijwerkingen, complicaties of overlijden aan complicaties. Dit is een majeure prestatie van het ziekenhuispersoneel dat ondanks alle druk op de afdelingen en risico's van coronabesmettingen veilige zorg is blijven leveren aan oncologische patiënten. Dat heb ik niet gelezen in de krant. Precies. Dus daar is eigenlijk een heel genuanceerd rapport, denk ik, verschenen. Ik wil nog eventjes hiervoor wil ik nog eventjes een ander cijfer met je bespreken, want dat is... Van die hersenmetastase. Precies. Zo had tijdens de tweede golf 40% van de huidkankerpatiënten de uitzaaiingen in de hersenen. Voor de uitbraak was dat percentage 27. Dan denk ik, er zijn allemaal mensen doodgegaan aan hersentumoren. Dat gaat dus om hele kleine groepjes patiënten. Hè. We hebben dan het idee van, dat is een golf aan patiënten geweest. Ik ben even teruggegaan naar echt de cijfers waarop dat gebaseerd is. En dat gaat dan om 66 van de 166 patiënten. Dat is 40%. Waar er in het verleden 45 van de 166 patiënten verwacht werd. Dus het gaat om 21 patiënten. En dus dat percentage wat daar genoemd wordt, dat is natuurlijk ontzettend onheilspellend percentage, waarbij iedereen de indruk krijgt van, dat is echt helemaal verkeerd gegaan met die zorg. Maar we hebben het hier, en dat is ellendig, hè, voor die 21 patiënten. Dat vind ik helemaal niet goed. Maar het gaat wel om een heel klein groepje patiënten die dan zich dus in een later stadium gemeld heeft. Maar als we dat nou even afzetten tegen de 13.000 patiënten die ten gevolge van corona zijn overleden in 2020, dan denk ik, dan hebben we het wel over een hele andere proportionaliteit. Ik ga weer naar Marjolein. Marjolein, heb jij zorg gemist? Nee, de eerste chemokuur die ik gehad heb is wel 2 maanden uitgesteld in overleg met de oncoloog, omdat het toen echt het toppunt van de eerste golf was. En we het niet verantwoord vonden. En het wel verantwoord was om even te wachten. Maar ik heb wel, dat was in het begin van de tweede golf, op de dagverpleging gelegen met een vrouw die, dat is een wondertje, die loopt al 18 jaar met uitzaaiingen rond. En dat blijft onder controle dankzij een bepaald medicijn, Herceptin. En dat heeft zij niet gekregen. Waarom? Dat heb ik niet aan haar gevraagd. Maar zij was in ieder geval weer 6 maanden achterop qua groei van de uitzaaiingen. Dus dat vond ik wel heel verdrietig. Ook omdat zij natuurlijk zo'n uitzonderingsgeval is. En dan denk je, als dat maar goed blijft gaan. Ja. Maar zelf heb jij zorg gekregen die je nodig had? Absoluut, ja. Nou, dan kunnen we alleen maar ontzettend hopen en duimen dat... je wacht nu op een trial, op een studie. Op een screening voor een trial met immunotherapie, inderdaad. Ja. En dat is inderdaad afwachten. En ook afwachten wat eruit, want ze gaan een punctie doen in uitzaaiingen. Wat daaruit komt qua eigenschappen van de tumor. Want het zou ook nog kunnen dat het opeens een heel ander soort tumor, wel borstkanker, maar met andere eigenschappen blijkt te zijn, waar weer andere medicijnen voor nodig zijn. Dus het is best spannend wat er gaat gebeuren. Nou, we wensen je daar uiteraard alle sterkte bij. En verder, wat jij zei de vorige keer toen je hier was, toen hebben we het ook over Pink Ribbon gehad. Ja. En toen zei jij, BN'ers in roze mini-jurkjes helpen niet. Maar gerespecteerd worden vanwege je vak helpt wel. Absoluut. En jij gaat zo meteen een fantastisch verhaal houden over jeugdliteratuur, waar wij heel erg blij mee zijn. Ja, nu wil ik toch nog even zeggen dat het echt mijn studenten zijn geweest aan de andere kant van de webcam, die mij de lockdowns door geholpen hebben. Ik weet niet of ze luisteren, maar het is vast wel zo. Zie je? Dus toch waarachtig contact, ondanks het feit dat het niet fysiek was. Ja, en ook gewoon even Marjolein en de juf zijn en niet een kankerpatiënt. Gewoon even lekker met je vak bezig zijn. Ja, ja. Nou, je bent bij ons ook gewoon hoogst gewaardeerd kringlid. Deze week werd duidelijk dat de duizenden gedupeerden van de toeslagenaffaire misschien nog wel tot 2023 moeten wachten tot hun problemen zijn opgelost. Ellen Pasman schreef het boek Kafka in de rechtsstaat. Ontzettende grappige kaft. Met in plaats van witte typex allemaal zwarte strepen. Alsof er van alles is doorgekrast wat wij niet zouden mogen lezen. En het boek heet dan verder de gevolgen van een leesfout. De toeslagenaffaire ontleed. Jij bent zonder angst in tonnen documenten gedoken. Je hebt een vlijmscherpe analyse geschreven. Prachtige citaten uit het literaire meesterwerk Het Proces van Franz Kafka. Ik durf het bijna niet toe te geven. Dat zou ik ook eigenlijk helemaal niet moeten doen voor mijn imago. Maar ik ga het toch doen. Want ik vind eerlijk zijn nog belangrijker dan een goed imago hebben. Ik vind het toeslagendossier zo ingewikkeld dat ik soms echt bijna door de bomen het bos niet meer zie. Help mij de kern te begrijpen. Welke structurele fout ligt er ten grondslag aan de toeslagenaffaire? En vooral, hoe zorgen we ervoor dat dit nooit meer gebeurt? Als je tot het einde van de uitzending daarover wilt praten, dan Nee, we gaan echt naar de kern. Meteen. We gaan naar de kern. Nou, de eerste kern is dat de Belastingdienst de wet verkeerd heeft uitgelegd. Dat er zijn twee wetten, de wet kinderopvang en de AWIR. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. En door die fout, namelijk dat er een... Dat heb je misschien wel heel goed begrepen uit die hele goede reportages van Trouw en RTL. Dat de rechter steeds heeft gezegd... Ja, de Belastingdienst kon niet anders dan terugvorderen. Dat was een verplichting in de wet. En dat is helemaal niet zo. En toen ik dat las, of zelf die conclusie trok uit de bepalingen in de wet, toen viel ik eerlijk gezegd gewoon van mijn stoel. Want toen dacht ik, hoe kan het zijn dat de Belastingdienst dat zo leest? Die worden ook dikwijls bijgestaan door de landsadvocaat. Ik wou net zeggen, wie die leest is dat dan? De Belastingdienst? De Belastingdienst, dat is de Belastingdienst waar we allemaal mee te maken hebben. Maar alleen toch, hier was een is er aparte... één iemand die dan de leiding geeft en die zorgt dat alle mensen daaronder die fout maken? Nee. Hoe gaat dat dan? Nou ja, kijk, er komt een parlementaire enquête en dat is niet voor niks. Dat is... Omdat er meer mensen zijn die door de bomen heel goed. Ja, want er zijn natuurlijk ook heel veel ambtenaren geweest. In de afdeling toeslagen, wat een onderdeel is van de Belastingdienst. En die hier specifiek voor was opgericht om die toeslagen uit te werken. En te beslissen wie wel en wie niet. En die hebben daar een enorme basisfout in gemaakt. Dat is het eerste punt. En het tweede punt, wat echt onthutsend is waar het betreft het functioneren van de rechtsstaat, dat is dat de hoogste rechter, de afdeling bestuursrechtspraak, mee is gegaan in die fout. Die heeft inderdaad gezegd, ja, als je niet alles hebt betaald aan eigen bijdrage, of dan heb je geen recht op een toeslag. En vervolgens, als dan de Belastingdienst zegt terugvorderen, dan moet er worden teruggevorderd. En er moet niet alleen maar het bedrag aan de eigen bijdrage worden teruggevorderd, maar dan moet de hele toeslag worden bijgevorderd. Nou, zo'n bizarre uitleg heeft natuurlijk nooit iemand voor ogen gestaan. En het grappige is ook eigenlijk... Nou, grappig, het is natuurlijk helemaal niet grappig. Het verontrustende is dat die situatie 11 jaar heeft geduurd. En vervolgens is er een commissie gekomen onder leiding van Donner, om dit op te schrijven en uit te zoeken en wat er moest gebeuren. En die kwam niet tot deze onthutsende conclusie. Die zei, het ligt aan het harde stelsel van de wet. Maar dat is helemaal niet zo. Het lag aan de interpretatie van de wet. Het lag. Ja, nou, ik noem het een leesfout, omdat ik het gewoon bij lezen zou willen houden. Begrijpend lezen bijvoorbeeld. Kijk, interpretatie daarvan heb je. Je hebt natuurlijk hele ingewikkelde wetten en regelingen en Europees recht met overgangsbepalingen en je verzint het dan. Hier staat gewoon een zinnetje: de Belastingdienst kan terugvorderen. En als je kan leest als moet, Ja, dan krijg je natuurlijk inderdaad hele vervelende alles hangt gevolgen. Op dat ene woord? Ja, heel kort samengevat hangt het daarop. En wat is een eigen bijdrage? Okay, dan is er nog een ander heel belangrijk stuk of onderdeel. Dat is dat er stukken voor de rechter zijn achtergehouden. Door wie? En waarom? Door de Belastingdienst en ook door de landsadvocaat. Er zijn dus onvolledige dossiers naar de rechter gestuurd. En ik ben er wel van overtuigd dat als de rechter één keer had geweten van een geheime aanpak, zoals dat CAF-team was, en als ze hadden gezien wat de werksinstructies waren, dan had de Raad van State waarschijnlijk binnen de kortste keren gezegd, Belastingdienst, dit doen we niet hier in de rechter. Ik ga eventjes terug naar de corona waar we het net over hadden. Een analogie. Ja. Hauke zei net dat enorme loslaten te snel, te veel is een reactie op een roep uit de maatschappij. Mm-hmm. Wat ik wel heb gelezen, ik ben niet zo origineel dat ik dat zelf verzin, is dat die hele toeslagenaffaire eigenlijk een reactie is op de Bulgare fraude. Dat de maatschappij heel boos was. Mm-hmm. Dat er zo gefraudeerd kon worden door een bepaalde groep mensen. Ja. Dat als reactie daarop er extra streng is geweest. Dus alsof daar een soort politieke wil, een soort tegemoetkomen aan een roep in de maatschappij. Zit dat erachter of niet? Nee, dit heeft met die Bulgare fraude eigenlijk helemaal niets te maken. De roep in de samenleving om straffen, boetes, hogere boetes, nog hogere boetes, dat heeft te maken met in 2014 de wet boetebestrijding, zal ik hem maar even samenvatten. Die is later ook weer door Asscher afgeschaft, want dat was zo ook eigenlijk een zinloze symboolpolitiek. Als mensen geen geld hebben, kun je 100 boetes opleggen. Maar van een kale kip kun je niet. Dan hebben ze namelijk gewoon geen geld. Wat je dan wel doet, dat is dat je schulden creëert. En enorme schulden. Dus dan raken die mensen, behalve helemaal in verdere stress die ze toch al hadden, raken ze ook nog veel dieper uit in de problemen. En dat mag natuurlijk nooit het doel zijn van toepassing van recht. Nee. Nou heb ik, dat kan gewoon niet. Nou heb ik nog iets wat ik helemaal maar niet snap. Maar dat wil ik wel even zeggen, een geheime commissie, dat heeft premier Rutte onder Ede wel verklaard, van ministeries die nog eens even heel goed wilden gaan kijken naar hoe nou de toepassing was van die toeslagenwetgeving. En ja, het is, vind ik wat dat betreft, verbijsterend dat niet in die samenstelling ook naar voren is gekomen dat die groepsaanpak volkomen onrechtmatig is. Kijk, als je, en dat vind ik ook voor een liberaal heel wonderlijk, die zijn altijd op individuen gericht. Hoe haal je het dan in je hoofd om groepsaanpak te faciliteren? Ik wil, in het verlengde daarvan, hè? Ik lees tegengestelde berichten deze week. Aan de ene kant, de gedupeerden worden pas in 2023 geholpen, want er zijn problemen met te weinig personeel bij de belasting, computers die het niet goed doen. Ja. Aan de andere kant lees ik ook van 220 Haarlemmers scheldt Haarlem zo snel mogelijk de gemeentelijke schulden kwijt. Dus het kan wel blijkbaar opgelost worden als een gemeente dat wil. Hoe zit dit? Nou, dat weet ik ook niet precies. Maar ik denk ook dat de oplossing die is geboden volkomen verkeerd in elkaar zit. Dit had totaal anders moeten worden aangepakt. Er zijn nu geloof ik 6 commissies die zich ermee bezighouden. Ze hadden een overzicht moeten maken van de meest ernstige gevallen en van de iets minder ernstige gevallen. En daar had mee in gesprek moeten worden gegaan over wat de specifieke oplossing was. En het is nu steeds een beetje van dit en een beetje van dat en een beetje van iets anders. En het heeft ook allemaal veel te lang geduurd. En de fout daarvan, of de oorzaak daarvan, ligt in het gebrek aan het vermogen om te erkennen dat er zulke serieuze fouten zijn gemaakt. En dan kom ik weer op sorry zeggen. Er blijkt een interdepartementale werkgroep excuses te zijn geweest, die in 2017 zich al bekommerde over wat kun je nou het beste zeggen tegen die mensen. Wacht even. Maar wie zaten er in die werkgroep? Dat is een ambtelijke werkgroep. Dus er zaten ambtenaren van alle ministeries met elkaar te bespreken. Hoe... Wat doen we nou? Gaan we nou die mensen... Dat ging toen nog om die kleine groep CAF 11. Wat ook natuurlijk wel vrij grappig is. Want als je dan... Nee. Even terug naar je hoofdpunt. Dus de excuusgroep. De excuusgroep. Nou, die heeft dus met toen staatssecretaris Wiebes overlegd. Wat zullen we nou doen? Maken we nou wel excuses? Maken we nou geen excuses? Hoe maken we excuses? En uiteindelijk is besloten om het toch maar naar de commissie Donner te sturen. Voor verder advies. Kunnen jullie me allemaal nog helemaal volgen? Alleen dat werkgroepen funest zijn en allerlei commissies. Dat is de les die je hieruit moet trekken, volgens mij. Kijk, wat ik er wel... fascinerend is misschien ook nog niet eens het goede woord. Maar ik heb hetzelfde fenomeen zie je wel eens... als je in het ziekenhuis als mensen... als die verkeerd reageren op een behandeling. Dan vaak is het zo dat... dat er steeds in dezelfde richting doorgedacht wordt... en dat er, allerlei vervolgproblemen ontstaan... omdat je eigenlijk niet helemaal teruggaat naar de basis... en denkt, maar laten we nou nog eens opnieuw vanaf het begin kijken... wat er misschien fout gegaan is. En ik heb veel over die toeslagenaffaire gelezen... omdat ik dat ook echt een ongelooflijk fenomeen vind. Maar ik heb ook daar het idee dat... mensen eigenlijk op een gegeven moment ook wel wisten van... ja, er klopt hier iets niet. Maar er zijn dus maar een paar mensen op een gegeven moment geweest... die gedacht hebben van... en nu gaan we het helemaal doorgronden tot aan de basis... wat hier fout gegaan is. En al die jaren daarvoor... is er gewoon voortgetopt in een bepaalde richting... die gewoon niet ging opleveren waar het fout ging. En dan, ja... Nu zitten we natuurlijk met een enorme achterstand. Ja, dat weet jij. Het lost tot ook in de miljarden. Het eerste uur van deze goed ingelichte kring. Wij mogen gewoon door om 8 uur. Ik heb 2 uur achter elkaar. Dat is heel fijn. We gaan het zo meteen hebben over jeugdliteratuur, over tennis. En het wordt dan allemaal ineens veel vrolijker. Tot zo meteen. NPO Radio 1, de zonnige zomerseries van OVT. Met de menselijke natuur op safari langs wilde denkers en beestachtige boeken. Morgen, Johan van der Gronden over de romantische natuur van Rousseau. En je zegt eigenlijk, jongens, die vooruitgang is een vergissing. We gaan helemaal niet vooruit, we zijn verdwaald geraakt in die samenleving. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Curano Bigiman, die ons meeneemt naar een doodlopende straat op Cyprus. Dat en meer in OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van klassiek. Van vrolijke ongedwongenheid en wonderbaarlijke ervaringen tot puur genieten. In de schitterende natuur van Parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 19 tot en met 22 augustus en op oranjewoudfestival.nl. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt... gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional... Decathlon is waar je vakantie begint. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds mijn orders niet op tijd kon versturen? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Het aanmelden van pakketten verloopt nu snel en efficiënt. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try. Decathlon. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Hey you, het is designer sale bij iWish. Met kortingen vanaf 50% op alle merkmonturen. Dus kom nu langs of shop op iWish.nl. See you. Fijn hè, om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig.

NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Shazia Mourali. Goedenavond, welkom terug bij een uitzonderlijk dubbel lange openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. Straks een nieuwe blik op kunst in het Stedelijk Museum. De top 10 van de mooiste jeugdboeken, ik noem maar wat. En de eminente leden van de Goed Ingelichte Kring zijn vandaag Quini Rajkowski, Tweede Kamerlid voor de VVD. Ellen Pasman, advocaat en auteur van het boek Kafka in de rechtsstaat. Hauke Klomp, oncologisch chirurg. En last but not least Marjolein van Toren, literatuurdocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En we beginnen dit tweede uur met ons eigen nieuws. Want ik heb iets superleuks in deze sombere week. Op Wimbledon speelde deze zomer een nieuw talent van Nederlandse afkomst. Jawel, hij heet William Jansen. Hij is pas 16 jaar oud. Zijn paspoort is Brits. Hij woont in Londen, maar zijn vader is een Nederlander. En die draagt de meest Hollandse naam dus die er bestaat. Ja, Jansen, kom op, hé. Hollandser gaat het niet worden. Aan de telefoon vanaf een trainingskamp in Zuid-Frankrijk. Tennisser William Jansen en vader Alexander. William, are you there? Good evening. Hi. Listen, William, you live in the UK, but you are half Dutch. Can you prove to us how proud you are of your Dutch roots? What's Dutch about you? I can try my best. I can say a few phrases. Hallo, ik heet William. Ik woon in Londen and ik hou van poffertjes. Kijk, okay, I think you managed your inburgeringscontract. Do you have any idea what that is? No, I don't. It's a test you have to pass to prove that you're really Dutch. Okay, so we speak English. I suppose most people can follow us. You're only 16 years old. What was it like to play in Wimbledon? Yeah, it was absolutely amazing. Obviously very special. It's always been a dream of mine since I started playing. How old were you when you started to play? I started when I was four. Were dreaming of Wimbledon. How very ambitious. Excellent. Yes, so I visited Wimbledon when I was four and I walked around Centre Court, and I told my mum who I was visiting with that one day I wanted to win Wimbledon. So I picked up a racket and from then on I just kept dreaming. Oh my goodness, and now you're 16 and you got a wild card. What did you do to get the wild card? So I won the 18 and under national championships before. This is, wait. 18 and under British championship, right? Dus voor 18 jaar en jonger, dat kampioenschap heeft hij gewonnen. And I think you were maybe the youngest who won that championship. Is that correct? Yes, I was. And so I played about 7 matches to win the tournament. And for winning the tournament, I got the opportunity to play Wimbledon. That's amazing. I saw a picture of you and Djokovic. What do you need to do to become a great tennis champion? How many hours do you play tennis? Because you're also just a pupil. You also go to school. You have to get your diploma as well. Yes, it's very tough, obviously, to balance the schoolwork and the tennis. But at the moment, I play about 15 to 18 hours of tennis a week. And on top of that, I do some fitness and then recovery, physios, just to keep in shape and not to get injured. And you travel a lot. Which countries did you travel to during the COVID pandemic? I've been all over, to be honest. I was in France. I went to Portugal. I went to Africa, places like South Africa, Zimbabwe, Senegal. I went to Tunisia as well. So I've been to quite a lot of places. So in fact, for you, COVID was not so bad because you could follow your lessons from all those places that you visited. Yes, exactly. So COVID actually helped me massively because everyone was online, so I could just follow my classes online and at the same time just play tennis. So it was great. You know that the Dutch football player Johan Cruyff once said, "Elk nadeel heeft zijn voordeel." Have you ever heard of that? Every disadvantage has an advantage. Yeah. So to you, this was an advantage. Well, obviously, you work your butt off. And there is something else. Naomi Osaka, the Japanese tennis player, stepped out of Roland Garros because she couldn't handle the pressure of giving interviews. I know that you get a lot of comments on social media, and especially from people who have made a bet on you, because you can already sort of gamble and say which tennis players are going to win. And these people give a lot of comment because you didn't win your first game on Wimbledon. I forgive you, but there were people who weren't so happy about that. Yes, so pretty much every match, whether you win or lose, you always have people who have placed a bet, who have lost a bet, and message you on social media, for example, Instagram, and they threaten you. For example, after my match at Wimbledon, people were messaging me telling me to kill myself, or that my are you kidding they hope me? My whole family wow. wait, died. Wait! Are you kidding me? No. You're no. a 16-year-old child who goes to school and who manages to play at Wimbledon, and you get these kind of messages. Yeah, I'm sorry. Yeah. I don't want to sort of, but I'm just really, really, really shocked. I'm sorry, but I'm so happy that you speak about this in such a matter-of-fact way. How do you react to that? Well, I mean, I try my best, like not looking at the messages or deleting them, and just not listen to them because, I mean, I've always got like people helping me, mental coaches and stuff like that. But obviously, for Naomi Osaka, when you get to her level, it just gets completely different, and you've got people betting thousands of euros who lose, and mentally, obviously, to get messages after every time she wins or loses is very tough. That's why you see loads of the big players. They have people managing their social media. Oh, hebben wij? Ik ga eventjes naar de regie. We gaan opnieuw bellen. Ik ga het samenvatten. Dit zegt ongelooflijk. Mensen kunnen dus wedden in Engeland op de uitslagen van Wimbledon. En zelfs al ben je 16 en is het je gelukt met een wildcard op Wimbledon te komen, omdat je de landelijke wedstrijden in het Verenigd Koninkrijk hebt gewonnen, waardoor je met een wildcard toegang hebt gekregen tot een van de meest prestigieuze toernooien in de wereld. Mensen die dan 100, misschien 200 euro hebben verloren, die gaan zeggen dat je zelfmoord moet plegen. You're back on the telephone, William. We lost you for a second. I find this incredible. I want to talk to Alexander, your father, as well. Hi, Alexander. Ben hier, Charles, yeah. Listen, William, first of all, I want to send you loads and loads and loads and loads and loads of love from everybody at Goed Ingelichte Kring, the Well-Informed Circle, and we're going to cheer for you, allemaal tegelijk. Woo! Thank so you. Forget about the bad energy. This was our positive energy. We love you, we admire you. What you're doing is fantastic, and you should be incredibly proud of yourself. Thank you so much. Thanks for having me. Of course. It was great. Of course. Alexander, hoi. Goedenavond, Sasia. Hoe gaat het? Ja, het gaat heel goed. Jeetje, Mina, wij zijn al zo trots op jouw zoon. Hoe voelt dit voor jou? Nou ja, het is natuurlijk een hele ervaring geweest. Ook omdat hij is 16. Hij was natuurlijk de jongste speler in de kwalificaties voor de Men's Open Wimbledon. Dus op zich, nou ja, hartstikke leuk voor hem. Het is natuurlijk, hij is jong, hij moet nog veel leren. Maar om deze ervaring op deze leeftijd al te hebben, is natuurlijk fantastisch. Dus we zijn erg trots op hem. Maar er is nog veel werk te doen, laten we het zo zeggen. Ja, want hij wil dat echt, hè? Hij wil echt een nieuwe Djokovic worden, volgens mij. Als je dat op je vierde bedenkt. Ja, dat is een droom. Het is, hij is natuurlijk hard, hij werkt er hard aan elke dag. En het enige wat je kunt doen is hem zoveel mogelijk helpen in zijn ontwikkeling. En dat wil zeggen gewoon veel tennistoernooien te spelen. Maar ook hij moet natuurlijk veel trainen. Hij moet veel fitness doen. Hij moet veel gymnastiek doen. Hij moet worry doen. Er zijn gewoon heel veel aspecten waar je aan moet werken. Het mentale aspect gaat redelijk goed. Hij heeft natuurlijk wel wat coaching. Dus we hebben wel een mentale coach. Eigenlijk dat is een Nederlander trouwens die we hebben gebruikt om hem te helpen. Frits Don. Dat was vroeger een tenniscoach. Maar die heeft zelf ook op de Tour gespeeld. En die heeft heel veel van de top Nederlandse spelers gecoacht. En die heeft hem ook geholpen in het begin van het jaar met het mentale aspect. Hoe win je wedstrijden? Hoe doe je voorbereiding? Hoe pak je alles? En wat is dat precies waar jullie nu zijn? Wat is dat voor trainingscentrum in Zuid-Frankrijk? We zijn nu in Zuid-Frankrijk zijn we in Morat. Volgens mij zijn we ze weer kwijt. Hij is de trainer van Serena Williams van op Sissipas. Wacht even, het werd net spannend. Ik hoor Serena Williams, maar je was even weg. Maar ja, zeg die zin nog even. Oh nee, dit is echt heel erg. Serena. Dit is echt heel erg. Ik ga het opgeven. Er was iets met Serena Williams. Alexander Jansen en zijn zoon William Jansen. En we wensen deze vader en zoon het allerbeste toe. Ongelooflijk toch dat je op je vierde bedenkt. Ik ga Wimbledon winnen en dat je op je 16e daar gewoon staat. Geweldig. Ongelooflijk. Ik vind het echt fantastisch. En nu we het over topsport hebben. Onze eigen Queenie Rajkowski. Jij hebt een artikel geschreven in Elsevier's Weekblad waarin je zegt cybersecurity is topsport. Ja, klopt. Jij mag een pleidooi houden. Normaal houden jullie allemaal aan het begin een pleidooi. En ik moest dat skippen omdat we de persconferentie in Limburg hadden. Ja, terecht. Maar ik geef jou eventjes nu kort het woord, want ik ben in de Tweede Kamer geweest bij een debat waar jij hebt gesproken over buitenlandse spionage en over cybersecurity. En ik was totaal geschokt dat daar, ik geloof er 6-7 mensen aanwezig waren. En ik dacht, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Hoe kan dat nou dat dit 's avonds laat gebeurt en zo weinig mensen aanwezig? Dus jij krijgt nu de vloer. Ja, dank je wel, want waarom het ook zo belangrijk is om over cybersecurity en ransomware te praten, is omdat mensen vaak denken dat is een ver van mijn bed show. Hè? Dus je hoort misschien wel eens, er is een ransomware aanval, iets met hackers, iets met bitcoins, iets met een bedrijf wat misschien gegijzeld is. Maar mensen hebben nog niet door, wat betekent dat nou voor mij of waarom schaadt dat mij nou? En ik hoop dat het verhaal wat ik hier kan vertellen, dat daaraan bijdraagt. Want elke keer als er een bedrijf, universiteit of een gemeente in Nederland wordt aangevallen, of dat nou Russische hackers zijn, criminelen of staten die erachter zitten, elke keer levert dat schade op voor onze BV Nederland. We hebben er allemaal last van. De bedragen die namelijk betaald moeten worden, die zijn gigantisch. Dat loopt soms tot in de tientallen miljoenen. Je bedoelt aan de bitcoins. Bedragen die worden betaald om alles weer vrij te geven, om de dreiging ongedaan te maken. Precies. Het zijn een soort gijzelingen. Het zijn gijzelingen. Dus wat er gebeurt, criminelen of mensen die kwaad willen, die zorgen dat ze een systeem kunnen binnendringen van een universiteit, een gemeente of van een bedrijf. En daarin versleutelen zullen allerlei bestanden. Dus dat betekent als jij een Word-bestand hebt, dan gaat er een slot op. En dat doen ze bij alle bestanden binnen die hele organisatie. Dus je kan nergens meer bij. Dus dat kan betekenen als jij kaas levert, dat jij niet meer kan zien waar die kaas wanneer heen moet of hoeveel kaas je überhaupt in productie hebt. Maar dat kan ook betekenen dat als jij, weet ik veel, chips maakt of iets anders belangrijks doet voor onze wereldeconomie, maar ook voor Nederland, dat je ook al jouw processen liggen plat. Als jij net je scriptie wil inleveren, maar de universiteit is gehackt, dan kan dat ook niet meer. En het, de hackers die vragen dan bitcoins, dus geld. Het is gewoon een gijzeling, maar dan online. Het is altijd een beetje dubieus of wel niet wordt betaald. Het advies is altijd betaal vooral niet, want daarmee beloon je het. Er zijn heel veel filmpjes op internet dat je vooral Russische hackers in hele dure auto's over straat ziet rijden en feest vieren. We zijn hackers, kijk wat we ermee verdienen. Wat ik daarmee wil zeggen is, we hebben dus niet alleen het tientallen miljoenen per jaar die uit onze BV Nederland wegvloeit. We kunnen niet meer investeren in innovatie of in andere dingen binnen je organisatie of vernieuwing. Maar er lekt ook fundamentele informatie weg. Dus we hebben een aantal grote bedrijven in Nederland die kennis hebben en dingen maken die echt uniek zijn voor de hele wereld. Daar profiteren wij allemaal van. En elke keer bij zo'n aanval wordt er een stukje informatie weggehaald. Er wordt een stukje een beetje geld weggehaald. En elke keer, kijk, één zo'n aanval gaat, dat is hartstikke vreselijk voor degene die het treft. Maar dat gaat onze hele BV niet raken. Maar elke keer een aanval, op aanval, op aanval, op aanval, kan potentieel ontwrichtende gevolgen hebben. En dat zijn zware woorden, die heb ik ook niet bedacht. Hier is onderzoek naar gedaan. De Cybersecurity Raad van Nederland die heeft een cybersecurity beeld vastgesteld in 2021. Door de NCTV was dat trouwens. En die zei dat de cyberaanvallen ons zenuwstelsel van onze hele maatschappij aantasten. Mm-hmm. En dat betekent dus dat zo'n ransomware aanval is niet alleen een aanval op één van ons, maar is een aanval op ons allemaal. Misschien nog even een ander voorbeeld geven. Misschien een metafoor wat een beetje kan helpen. Als je het hebt over executies, dan kan je dus een beetje een luguber voorbeeld, maar wel om het even goed in ons hoofd te hebben. Je kan iemand in één keer executeren, maar je kan ook elke keer, dat deden Chinezen vroeger, elke keer één sneetje. En van één sneetje gaat er niks verkeerd, maar heel veel aanvallen achter elkaar. Dan, we weten dus nog niet, waar zitten wij in dat spectrum? Dit is echt heftig, want dit gaat niet alleen over bedrijven en organisaties. Het gaat ook over ransomware aanvallen op waterleidingen, elektriciteit, onze dijken. Dit is echt heel groot. Wij zijn in Nederland gelukkig heel goed in zoveel mogelijk aanvallen buiten de deur te houden en ons te weren. Maar waarom ik zeg dat cybersecurity topsport is, is omdat ik vind dat dit zo belangrijk is, dat dit tot aan de bestuurstafel van elke organisatie besproken moet worden. Omdat iedereen moet gaan nadenken, hoe gaan wij ervoor zorgen dat onze organisatie zo veilig mogelijk is tegen deze aanvallen. Dankjewel. Wij zijn, voor zover we nog niet wakker geschud waren, vrees ik dat jouw metafoor van de langzame executie en vinger voor vinger eraf, totdat je naar steeds meer vitale organen gaat, het is heel erg duidelijk. En de stap naar Peter R. de Vries is helaas klein. Als we het hebben over criminaliteit. Waar waren jullie toen je hoorde dat hij was overleden? Want dit is volgens mij net zoiets als met de moord op Kennedy. Waar was je toen? Ik zat volgens in een bij een vergadering. Oh ja. Ik hoorde het op de radio op de terugweg. Vreselijk. Ik zat gewoon thuis te werken en te wachten op een telefoontje. En toen, ja, op nos.nl zag ik het. Waren jullie verbaasd of dachten jullie al, Hauke, ik kijk jou met name aan, hersenenkogel was al redelijk bad news toch toen hij was neergeschoten? Hè? Ja, nou ja, ik vind het vaak, ik vind het gewoon niet kies om daarop in te gaan. Het is natuurlijk gewoon verschrikkelijk dat er zo'n aanslag wordt gepleegd. En wat dan precies de redenen zijn waarom iemand het niet redt. Ja, dat... Nee, zo bedoel ik het ook niet. Maar ik bedoel dat je, toen hij was neergeschoten, eigenlijk al kon weten, dit is heel erg slecht nieuws. Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb die beelden niet eens gekeken, want ik vind het vaak echt vreselijk om te zien. Maar ik ben in ieder geval echt ook geraakt door alle reacties daaromheen. Ik vind het ontzettend belangrijk dat blijkt dat we dat allemaal een verschrikkelijke daad vinden. Dus ik zie daar al die bloemen in Amsterdam, in dat straatje waar hij neergeschoten is. Ja, dan zie je gewoon dat mensen dit echt niet accepteren. Hè. Hij kwam op voor mensen die onrecht was aangedaan. Nou, dan kan je alles zeggen over zijn stijl, maar het gaat erom wat iemand doet. De handelen is veel belangrijker en dat deed hij. En dan denk ik altijd van, nou, hoeveel mensen heb je in de maatschappij die opkomen voor mensen die in de narigheid zitten? Nou, Ellen Pasman. Onvoorwaardelijk ook, hè? Natuurlijk niet. Maar Ellen, jij bent van ons allemaal degene die het dichtst bij het recht staat. Bij het strafrecht. Nee, niet bij strafrecht. Maar het worden bijna platitudes. Maar iemand met zo'n haarscherpe intuïtie en zo'n doorleefd rechtvaardigheidsgevoel, ja, die zoveel hart had voor slachtoffers van dit geweld, dat hij nu zelf slachtoffer is geworden van dit geweld. Ja, het is. Maar ik ben het helemaal met Hauke eens. Het is heel goed om te zien dat het heel breed warm gedragen gevoel voor zijn daden en voor algehele waardering. Dat. En afkeuring. Ja. Hele diepe afkeuring van het geweld wat hier heeft plaatsgevonden. Dat gevoel ook daadwerkelijk iets kan veranderen, dat is gebleken in 1992. Het is heel veel genoemd afgelopen week. Toen werd onderzoeksrechter Falcone, de weg waarop hij reed, werd opgeblazen door de Siciliaanse maffia. En ook zijn lijfwachten kwamen daarbij om het leven. En de weduwe van een van die lijfwachten heette Rosaria Schifani Costa. Zij was toen 21 jaar. En zij sprak op de uitvaart in een bomvolle kathedraal alle aanwezigen toe, onder wie veel mafiosi. Laten we haar woorden even terugluisteren. Rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro. E nonne, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Di cambiare. Nou, dit gaat je natuurlijk ook echt door merg en been. Dat is heel aangrijpend. Jeetje, ik, Rosaria Schifani, richt me tot de mensen van de maffia. En dat zijn zeker geen christenen. Weet dat ook voor jullie de mogelijkheid van vergeving bestaat. Ik vergeef jullie, maar jullie moeten op je knieën. En de reden waarom me dit nu zo aangrijpt is, omdat, jij gaat zo meteen ook praten over literatuur, omdat we in een maatschappij leven die zo hard is. En als je dan ziet wat een woord vermag, wat een hart vermag, wat zachtheid vermag. Nadat zij deze emotionele smeekbede heeft uitgesproken in de kathedraal, zijn de machtsverhoudingen binnen de Siciliaanse maffiawereld veranderd. Mafiosi zijn naar de politie gegaan. Zij gaan praten. Er konden mensen opgepakt worden. En gevoel maakt iets uit. En als ik zie hoe we bezuinigen op cultuur, hoe we met veel minachting praten over zachtheid, over huilie, hoe verhard we zijn geworden met z'n allen. En als je dan ziet dat zo'n meisje van 21 met haar tranen mafiosi kan vermurwen, dan, het geeft me hoop. Ben ik nu hysterisch? Nee, ik heb kippenvel. Ja. Ja. Ja. Nou, het is niet alleen maar tranen natuurlijk. De Italiaanse overheid heeft, als ik tenminste Cyril Feinhout moet geloven, die daar heel veel van weet, heeft gewoon een ongelooflijk goede aanpak al die jaren ontwikkeld. En dit heeft daar heel goed bij geholpen. Wat moeten wij leren van Italië? Er is al veel over gezegd deze week. Maar... Nou, wat Cyril Fijnhout schrijft. Namelijk dat er een hele goede strategie bij de landelijke recherche moet plaatsvinden. En dat er niet een landelijk team moet worden opgezet. Zoals nu de bedoeling is. Dat vindt hij een strategische blunder. En dat er ook niet meer bezuinigd moet worden. En dat is al die jaren is dat natuurlijk wel gebeurd. En dat is gewoon helemaal verkeerd. Je kan dit niet nu zeggen dat het nog 10 jaar duurt. Dit is al 30 jaar aan de gang. En die mevrouw die spreekt in 1992. Wij hadden in 1994 de IRT-affaire. Leg eens even dus uit. Want in die zin heeft die Fijnhout... Nou, dat was een enquête naar de ontwikkeling van de georganiseerde misdaad in Nederland en de bestrijding daarvan. En daaruit moest geleerd worden hoe je dat moest doen. En daar heeft die Fijnhout, die hoogleraar criminologie is, heeft daar uitvoerig over gerapporteerd. Dat is iemand die heel erg veel daarover weet. En die heeft ook geadviseerd. Hij heeft ook België geadviseerd, et cetera. Wat is het belangrijkste dat we nu moeten doen? Nou ja, wat hij zegt is dat er een brede aanpak... Ja, maar ik ben geen criminoloog. Maar wat hij zegt, dat klinkt logisch en naar mijn idee zeer overtuigend. Is het? Nee, wat ik denk, dus brede aanpak, maar precies ook wat Quinny zegt. Het is ons aller probleem. Het is niet een probleem van anderen. Het is gewoon een probleem van ons. Het is in onze maatschappij. Dus wat wij moeten doen is, je moet je mond daar niet over houden. Je moet zorgen dat je ook... Dat was een van de dingen die Peter R. de Vries natuurlijk ook ergens een keer aanhaalde. Zo van, als alle mensen die normaal zwijgen, als die dat blijven doen, dan woekert het onrecht voort. En waar het denk ik ook om gaat, is dat we ook... En dat is ook hoopvol, denk ik. We moeten onze kinderen leren, we moeten met goed onderwijs en goed ouderschap onze kinderen leren dat dit niet het gedrag is wat we willen zien. En dus er zijn heel veel slimme kinderen die ook tegen dat cybergeweld, die natuurlijk ook weer oplossingen kunnen bedenken om ons daartegen te weren. Of er waren een aantal van die ethische hackers die laatst net niet zo'n cyberaanval hebben kunnen voorkomen. Maar echt, dat scheelde volgens mij een paar uur of zo. Maar dat was die aanval in Amerika. Ja. Volgens mij het vleesverwerkend bedrijf of weet ik veel. Mm-hmm. Maar dat... Ik heb echt goede hoop dat mensen daar ook zich tegen kunnen verweren. Quinny, jij zat in de raad in Utrecht voordat je naar de Tweede Kamer ging. En jij hebt hier toen ook regelmatig gesproken over Vecht. Ja. Een buurt die eigenlijk een beetje is overgeleverd aan, voor een deel ook aan kwade krachten, waar dan allerlei lieve initiatiefjes op werden losgelaten. Maar je hebt altijd gezegd dat moet groter, structureler worden aangepakt. We weten niet of Ridwan T. hierachter zit, maar nee. De naam wordt heel veel genoemd. Als je kijkt naar de diverse, als je het kleiner maakt, als je kijkt naar diverse buurten, wat moeten we doen om dit te stoppen? Ja, dus als je het inderdaad hebt over Peter R. de Vries, dan is het inderdaad nog niet duidelijk in welke rol of vanuit welke hoek dit precies kwam. Dus ik wil hem ook wel net een beetje lostrekken. Maar als je kijkt naar criminaliteit in het algemeen en buurten waar, weet je, de kweekvijver soms zit. En in Utrecht hebben we een wijk, dat is Utrecht Overvecht. Je hebt een aantal delen daar in de wijk waar het gewoon echt niet goed gaat. Jongere criminaliteit. Vroeger was het, die is 16, wat jong. Maar dat gaat nu echt soms tot een jaar of 12. Als die al gewoon echt wel niet alleen loopjongens zijn, maar misschien wel veel heftigere delicten plegen binnen die onderwereld. En eigenlijk die aanpak is zo complex. Maar ik wil wel één voorbeeld noemen. In Utrecht Overvecht is er nu een stichting opgericht. Het heet Stichting Durf te Dromen. Dat is door een profvoetballer die woont in de wijk. En die zag eigenlijk dat hij dacht, hey, jongeren, sommige jongeren komen uit gezinnen waarbij die ouders misschien ook niet weten hoe, hè, niet kunnen helpen met talentontwikkeling. Heel veel extra's wat wij thuis van het huis hebben meegekregen qua opvoeding willen de meeste ouders wel geven, maar niet alle ouders kunnen dat. En hij zei, ik ga zorgen dat er een soort buitenschoolse opvang komt, waar we op al die onderwerpen die je normaal van het huis meekrijgt, dat we die gaan meegeven. Dus hij zorgt voor sportmiddagen met allerlei soorten sport. Zorgt voor, ze krijgen presentatievaardigheden. Ze krijgen gesprekken als beroepsoriëntatiekeuzes. Hij doet van alles met die jongeren. En ik ben een keer bij hem langs geweest toen ik nog gemeenteraadslid was. En ik zat met hem te praten. Ik denk dat het een uurtje of 8 of 8:30 was. En er liep een jongen naar buiten en hij zwaaide naar de jongen. Hij zei, tot ziens, fijne avond. Zei hij, wacht even. En hij stond op, liep naar de jongen. Hij zei, ik ga je moeder appen dat je nu naar huis gaat. Hè? Dus meteen naar huis, geen rare dingen doen onderweg. Jong, nee, ik ga echt naar huis, echt naar huis. En even later appte die moeder en die zei, dankjewel, hij is meteen naar huis gekomen. En toen dacht ik, als je het echt klein wil maken, wat jij net aan mij vroeg, dan zijn er toch wel dit soort dingen die kunnen voorkomen dat die jongen misschien anders, een andere soort verleiding van de straat daarvoor gevallen was. Maar dat iemand is die op hem let, die hem helpt. Dan voorkom je ook wel weer nieuwe aanwas. Want het gaat niet alleen om de criminelen die we nu al hebben. Het gaat ook om die broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes. Iedereen nu aan het opkijken is en vooral heel veel negatieve rolmodellen heeft in de wijk. En ik denk dat deze voetballer, Redouan, zorgt juist voor dat je ook positieve rolmodellen in de wijk hebt. En dat klinkt allemaal heel soft. En naast alle harde aanpak van criminaliteit zijn ook echt die softe dingen zo belangrijk. Ellen, je schudt je hoofd. Het is helemaal niet soft. Precies. Het is juist een hele effectieve aanpak gebleken, al die jaren al. In de jaren 80, 90 was dat al zo. Alleen, er is ten gevolge van, als ik zo vrij mag zijn, verkeerd beleid, zijn er enorme bezuinigingen geweest. En daardoor is het onderwijs verslechterd, buurten zijn verslechterd, woningen zijn verslechterd. Ja, dan creëer je misschien wel, of althans je helpt eraan mee, dat er een voedingsbodem kan ontstaan. Vind ik dat te makkelijk. Ja, dat vind ik toch te makkelijk gezegd. Want als je kijkt naar deze wijk Overvecht... kan ontstaan. Dan ben ik het met je eens. Dat zei ik. Ja, want je hebt Vogelaar aanpak gehad, krachtwijken aanpak. En zo heb je altijd wel dat soort aanpakken gehad. Allemaal ad hoc. Precies. En het gaat om structuur. Ja, precies. Daar gaat het om. Ja, dus goed onderwijs, goede welzijnsvoorzieningen. En dat heeft niks. Dat is een samenhang. Ja. Goed. Dat lijkt me iets waar we mee verder kunnen. Dan, ik zei net al, cultuur, woorden doen ertoe. Ik ga naar het Stedelijk Museum. Want ook daar proberen ze een beetje om de wereld te veranderen. De nieuwe presentatie van de bestaande werken en nieuw aangekochte werken heet dan ook Tomorrow is a Different Day. Heel veel mensen kennen het Stedelijk vanwege zijn deftige Kandinsky's, Chagall's, Mondriaans. Maar er waait nu een nieuwe wind. Directeur Rijn Wolfs presenteert die nieuwe vaste collectie. En Rijn, ben je er? Ja, ik ben er. Nou, hallo, Shazia. Hoi, hallo. Wat zo grappig is. Als je die nieuwe collectie gaat bekijken, of de nieuwe presentatie van de collectie, dan kom je in de eerste zaal en daar zie je een schilderij van Marlène Dumas, die al die beroemde schilders uit het verleden afbeeldt als peuters die geen kwasten hebben, maar hele grote piemels. En dat is een mokerslag in het gezicht van het kanon. Wat is jouw boodschap van Tomorrow is a Different Day? Nou, Tomorrow is a Different Day heeft een heleboel boodschappen. Maar het zijn verschillende soorten boodschappen. Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Je zei daarnet dat je had het daarnet over deftige schilderijen van Kandinsky, Chagall en anderen. Dat waren natuurlijk vroeger helemaal geen deftige schilderijen. En dat waren eigenlijk hele revolutionaire schilderijen. Dus ik denk wat wij op dit moment doen, dat iets is wat we als museum altijd weer doen. Hè? Wat wij vandaag doen is misschien wel helemaal niet anders dan wat er 50 jaar geleden gebeurde. Nou, of wat er Rijn, 80 jaar geleden gebeurde. Ik ga je meteen mee onderbreken met jouw eigen zaal. Ik ben bescheiden, hè? Ja. Nee, want ook, ik ga jou onderbreken met jouw eigen zaal. Want er hangt daar ook een foto van de Gorilla Girls. Allemaal vrouwen in gorilla pakken. En die hebben grote borden waarop staat apartheid. En daarmee demonstreerden ze tegen een tentoonstelling in het Stedelijk Museum, waarvan zij vonden dat er veel te veel witte mannen werden vertegenwoordigd. Dus, ja. Je hebt zelf het lef om echt stevig in te gaan tegen jullie eigen beleid uit het verleden. Nou, dat is ja en nee. Kijk, het beleid in het verleden, het is niet alleen ons beleid in het verleden, hè? Wij hebben als, daar schrik je van als je dat hoort, maar wij hebben een collectie waarvan ongeveer 94% van de werken van mannelijke makers, zoals we dat vandaag de dag zeggen, is. 94% ongeveer en 6% van vrouwelijke makers. Dat hou je niet voor mogelijk. Dus een collectie die is gegroeid in een periode van ongeveer 125 jaar. En dat laat zich dus verklaren uit het feit dat er eigenlijk 100 jaar lang misschien wel bijna alleen maar werk van mannen werd gekocht. Natuurlijk zijn we de laatste jaren bezig om ook werk van vrouwen te kopen. Maar die 94%, 6%, die kunnen we nooit meer goedmaken. Die kunnen we nooit meer rechtbreien. Maar je bent er wel mee bezig. We zijn niet het enige museum. We zijn ermee bezig. En we proberen dat in die eerste zaal te thematiseren, inderdaad. Want die big artists, zoals dat werk van Marlene Dumas heet, met die peuters die toch wel heel erg gefixeerd zijn op hun eigen piemels. Dat is een schitterend schilderij. En daartegenover hangt enerzijds die foto van de Guerrilla Girls die op de trappen van het Stedelijk staan en protesteren tegen die mannencultuur, tegen die macho-cultuur, die eigenlijk de cultuur van alle musea is op dat moment. Dat is in 1996. En er staat ook nog een heel machoïde werk, wat ook een meesterwerk is uit de collectie van het Stedelijk. Als je vandaag de dag nog van meesterwerken mag spreken, en dat doen we tussen neus en lippen door natuurlijk toch nog wel af en toe. Dat is een werk van Jeff Koons. En dat is dat varken wat door twee kinderen eigenlijk naar voren wordt geduwd. Dat gehoutsneden varken, wat een ongelooflijke provocatie was toen het in 1986 door het museum gekocht werd door de toenmalige directeur Wim Beeren, maar wat uitgegroeid is tot een icoon van het museum. Maar ook een heel machoïde icoon. Dus het is een zaal waar eigenlijk van alles gebeurt. Je hebt enerzijds heb je Jeff Koons als het icoon van een mannelijke kunstenaar-entrepreneur die er niet voor terugschrikt om, laten we zeggen, toch wel vrij machoïde ook met zijn werk om te gaan. Dan heb je die Guerrilla Girls die volkomen aan de andere kant van het pandemonium zijn. En dan heb je Marlene Dumas die eigenlijk een loopje met het geheel neemt. En er eigenlijk met een, laten we zeggen, toch met een knipoog een fantastisch statement daarop geeft. Absoluut. En het zijn allemaal werken die uit de collectie bij elkaar gezocht zijn. Dus die niet op elkaar zijn afgestemd door de kunstenaars natuurlijk. Maar dat is het leuke als je met een collectie bezig bent. Dat je allerlei verhalen kunt vinden in die collectie en dat je telkens weer nieuwe verhalen kunt gaan maken. Ik wil twee werken nog uitlichten die ontzettend leuk en interessant en spannend zijn. El Anatsui, dat is een werk dat, is geloof ik jouw favoriet, hè? Nou, het is mijn favoriet omdat het het laatste werk is wat ik heb aangekocht. Okay. Of een van de eerste werken ook die ik heb aangekocht. Beschrijf het werk. Een groot gebaar was. Beschrijf het werk voor mensen die het niet kennen. Ja, het is een van de grootste werken uit de collectie van het Stedelijk. Het is 10 meter breed ongeveer en het is 1 meter of 6 hoog. En als je binnenkomt lopen in die zaal, dan heb je het gevoel alsof daar een heel weelderige tapisserie aan de muur is opgehangen. Hij bedekt de hele muur zo'n beetje, de hele wand zo'n beetje. En het lijkt alsof je goud ziet, het lijkt alsof je parelmoer ziet. Maar goud, wat is het van dichtbij? Kaart, parelmoer. En je loopt er naartoe, je komt er dichterbij en dan zie je dat het allemaal flessendoppen zijn. Dan zie je dat het allemaal restmateriaal is, dat het oud materiaal is, dat het goedkoopste materiaal is wat je je maar kunt voorstellen. Het zijn allemaal gevouwen flessendoppen van alcoholflessen, wikkels van alcoholflessen. En het is één groot beeld met verschillende kleuren, met verschillende vouwprincipes, met verschillende materialiteiten, met verschillende volumes, als je ook zo kan zeggen, waaruit dat in zijn totaliteit is opgebouwd. Je staat er helemaal in, als het ware. Je staat ervoor en het is tegenwoordig spreekt men van immersief. Hè? Het is een werk waar je eigenlijk niet meer kan ontsnappen. En je staat ervoor en je ziet. Het is betoverend. En je ziet dan plotseling al die tienduizenden flessendoppen die En je gaat dat maakproces erachter ga je zien. Je ziet dat ze allemaal met koperdraad aan elkaar zijn geregen. En je gaat je voorstellen hoe het gemaakt is. Het is heel interessant om te zien hoe je uit zulk materiaal zoiets moois kunt maken. Nog een heel interessant materiaal in een ring. Jullie hebben ook een ring waarvan de kern is smoke uit Beijing. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, de kunstenaar heeft die smok gevangen. Hoe doe je dat? Je houdt een fles open en je doet het deksel er snel op. Hij heeft dat in Beijing gemaakt. En het is natuurlijk het is een werk wat in onze collectie vormgeving is opgesteld. En het is een werk wat echt op de grens tussen vormgeving en beeldende kunst functioneert. Als je daar nog een grens tussen kunt trekken vandaag de dag. Want die zijn heel erg naar elkaar toe gegroeid. En het is natuurlijk een werk wat eigenlijk als een soort van sieraad haast daar op die sokkel staat. Een soort van abstract sieraad. Modern vormgegeven. En tegelijkertijd is het een symbool van onze tijd. En als je het hebt over smok van Beijing, dan is het eigenlijk een symbool ook van alweer even geleden. Omdat die spreekwoordelijke smok van Beijing, dan denk ik eigenlijk ook een beetje terug aan de laatste decennia van de vorige eeuw. Toen dat zo spreekwoordelijk als de teloorgang van onze aarde werd gezien. Dat is een gepasseerd station haast al. Die smok is er nog steeds, maar het is door allerlei andere dingen ingehaald. En de laatste dagen is het natuurlijk op een vreselijke manier ingehaald. Het zijn allemaal dingen die met elkaar te maken hebben op die manier. En ik denk dat in dat kleine werk, daar zit ongelooflijk veel maatschappelijke betekenis in uiteindelijk. Maar op een versleutelde, op een verstopte, op een beetje een geheimzinnige manier. Tomorrow is a different day. Ik vond het een geweldige reis. Ik kan iedereen aanraden om die reis te maken. Je hoeft er niet voor naar het buitenland. Het is allemaal corona-veilig. Ik dank je wel. Het ontzettend leuk dat je zo aan het vernieuwen bent. En ga door, want het is een superspannend museum. Dat laat ik me geen twee keer zeggen. Dank je. Dag Rijn, tot ziens. Ja. Nog iets anders wat je natuurlijk kunt doen als je in Nederland blijft, is lezen. Want waar je ook bent, net als in het museum, kun je in een boek verdwijnen naar een totaal andere wereld. Ontlezing is een heel groot probleem. Ontlezing begint, ik heb het gezien met mijn eigen dochter, vaak in de puberteit. Voor kinderen zijn boeken niet aan te slepen. Ze zijn dol op verhalen en ouders lezen met heel veel plezier voor. En dan ineens worden TikTok, Instagram en Netflix veel belangrijker. Marjolein van Toren, jij weet waar de schoen wringt. Echte fijne jeugdboeken kunnen de meest recalcitrante pubers aan het lezen krijgen. Ik heb jouw tips uitgeprobeerd en het werkt. Jasmijn is weer aan het lezen. Ik heb met haar vrienden een fantastisch gesprek gehad over boeken. Ik heb ze voorgelezen, ze waren heel stil. Maar wij moeten weten, wat zijn de leuke jeugdboeken? Misschien eerst even de tips, heel kort. Blijf voorlezen. Stop daar niet mee als kinderen zelf kunnen lezen. Maar blijf dat doen, want ook pubers vinden het leuk om voorgelezen te worden. Praat met je kinderen over de boeken die ze lezen. Maak je geen zorgen als ze op een gegeven moment verslingerd zijn aan de waanzinnige bomenhut en leven van een loser en dagboek van een muts. Want dat zijn fases waar ze allemaal doorheen moeten. Net als wij vroeger Leni Saris en Nel van der Zee lazen. En vooral ook, geef zelf het goede voorbeeld. Ik ben zelf een lezer geworden omdat ik mijn ouders zag lezen. Dus dan pak je ook een boek. Dan de top 10. Ik heb begin met 3 klassiekers. Op 10, Francine Omen, Hoe overleef ik de brugklas? Ik zie hier herkenning. Ja, heb je die gelezen? Ja. Quinny Ruykowski? Nou, volgens mij is die bij ons in groep 8 voorgelezen. Nou, ja. Zie je maar. Ja. Ja, het is een serie van 13. We volgen Rosa, de hoofdpersoon, vanaf groep 8 tot eindmiddelbare school. En zij mailt met haar vriendje Jonas, Joon de Kloon ook wel genoemd. Of Jonas, of Joon. En in die mails geeft ze survival tips tegen pukkels, proefwerken, pesthumeuren en wat iets meer zei. Maar daarnaast komen ook serieuze onderwerpen aan bod als een stiefvader, hoe je daarmee omgaat. Alexander Apenbil, genaamd door haar. Tienerzwangerschap, pesten, Ik heb hem op 10 gezet, omdat ik wel een van deze boeken erin wilde zetten in de top 10. Maar het taalgebruik is een klein beetje achterhaald. Het is een beetje would-be populair, maar ik weet ook dat kinderen er nog steeds van smullen. Dan op 9. Op 9. Paul van Loon, De Griezelbus. Ook een serie van 8 dit keer. Deze schrijver wilde ik erop hebben, omdat fantasy, alles wat met een beetje science fiction-achtig of met griezelverhalen te maken heeft, bekend er staat als leesbevorderende genres. Nou, deze boek, deel 1, gaat over een schoolreisje dat kinderen maken met de schrijver P. Onnoval. U ziet het, een anagram van Paul van Loon, die 10 verhalen vertelt waarin een schilderij tot leven komt, waarin vampiers optreden, een levend geraamte door de bus wandelt en, oh ironie, de chauffeur heet Beentjes. En waar het eigenlijk allemaal om draait, is dat nou echt gebeurd, die griezelige verhalen? Is het bovennatuurlijk? Of is er een logische verklaring voor te vinden? Daar kom je als lezer niet achter, maar het geeft wel stof tot nadenken. En ook de kinderen in de bus weten het niet helemaal zeker. Ik heb ooit Paul van Loon geïnterviewd in de Efteling. En het was echt alsof ik daar was met Johnny Depp of zo. Hoor dus, kinderen kwamen op hem afrennen. Het is echt gewoon een star. Ja. En ik vind het heel leuk, want je bent natuurlijk van de VU. En dan denk je, nou, zij is van de universiteit, dus we moeten allemaal alleen maar De Wereld van Sophie lezen en Julia's Reis. Maar zoiets waar deftige mensen dan van zeggen, is het wel literatuur, is het wel verantwoord? Absoluut. Maar jij zegt, als ze maar lezen en dit vinden ze leuk. En hier zitten heel veel grapjes in, ook voor oudere kinderen, verwijzingen naar andere boeken en zo. Je kunt het op meerdere niveaus lezen, dat is het leuke ervan. En het is niet te griezelig. Ik heb Paul van Loon ook heel veel. Ik vond Dolfje Weerwolfje. Dus het is echt gewoon op een leuke manier. Je hebt dan een beetje spanning en avontuur. Ja, maar niet dat je niet meer durft te slapen. Niet, zeg maar. Nee, absoluut niet. Ja. Nee. Ja, echt heel erg leuk, ja. Dan op nummer 8. Sorry. Carrie Slee, Spijt, ook een klassieker. Carrie Slee wordt vaak verguisd, maar dit is echt de klassieker over de gevolgen van pesten op een middelbare school. Het gaat om Jochem, een wat afstandelijke jongen die zich wat afzondert. De eigenlijke hoofdpersoon, dat is het slachtoffer dus, hè, Jochem. De eigenlijke hoofdpersoon is David, die eerst meedoet, later Jochem beter leert kennen, maar toch ook in de klas gezien wil blijven. En uiteindelijk besluit hij om niet in te grijpen op het moment dat het allemaal heel heftig wordt. En dat heeft dramatische gevolgen. Ik weet niet of ik hier spoiler alert moet afgeven, maar Jochem pleegt zelfmoord. En het is dus aan David om daar zijn leven verder mee te leven. En het mooie is dat waar we het net met z'n allen over hebben gehad, moreel appel, de vrouw die in de kathedraal een morele kentering teweeg kan brengen, zodat die mafiosi gingen praten. Hauke Klomp had het er net over. Al die problemen zijn onze problemen. Een boek waar je echt in meegaat, wat je empathie wakker schudt. Ja, je zit in het hoofd van David, van degene die verscheurd wordt. Dus wat moet ik nou kiezen? Dus je krijgt sympathie ook als hij meegaat. En de pijn die je voelt van die jongen die zelfmoord pleegt, nou, dat scheurt je hart uit je ribbenkast. Ik heb het al 5 keer gelezen en ik hou het nooit droog. En mijn studenten ook niet. Nummer 7. Een nieuwkomer. Manon Berends, Banksy ontmaskerd. Manon Berends is kunsthistoricus van oorsprong. En dit is haar 6e kunstdetective voor kinderen. Ze wordt wel vergeleken met Dan Brown. Het gaat om een groep van 4 kinderen, waarvan van de oudste, Storm, de moeder schilderijen restaureert in een heel spannende bunker in de tuin. En iedere keer is er iets met een diefstal of een vervalsing of een, iemand die zich uitgeeft voor een kunstenaar. En 4 kinderen, Jimmy en Lara, de buurjongen en buurmeisje. Jules, een meisje dat op afstand zit in Parijs. En Storm dus lossen iedere keer dit mysterie op. En de laatste aflevering gaat dus over Banksy. Die vind ik erg interessant. Het is de bekende graffiti-kunstenaar uit Londen, waarvan niemand weet wie die nou eigenlijk is. Nou, de kinderen lijken wel in contact te komen met Banksy. Nou, ik vond het, maar er zit ook een journalist aan op de hielen. Ik vond het bloedspannend. Dit is echt Enid Blyton 2021, hè? Was ja, weet je wel. Het is voor kinderen vanaf een jaar of 10, denk ik. Het is vrij eenvoudig taalgebruik, maar ik vind het erg leuk. Dit vind ik een van de sterkere. Het zijn, als ik zeg, dit is haar 6e deel. Ik vond die over Dali ook heel erg goed. Ga door. Lydia Rood, Ali's oorlog. 2 kindertjes, ook ongeveer 11, met een migratieachtergrond. Yesin, die ziet hoe zijn vader, ondanks zijn Turkse diploma's, moeite heeft om werk te vinden. Hij wil dus een goede CITO-test doen, want hij wil tandarts worden, want hij zal wel eens laten zien dat hij het kan maken in de maatschappij. Maar Ali is koning in de klas en die krijgt Yesin helemaal in de greep om toch, ja, nou ja, waar we het net over hadden, kleine diefstalletjes te plegen en het wordt hoe langer hoe erger en zo. Mm. Ik vond het ontzettend benauwend om te lezen, die dilemma's waar Yesin voor staat. En op een gegeven moment krijg je ook in de gaten, is Ali nou echt wel zo'n akelige jongen? Of wordt hij door zijn broers gestuurd? Of wordt hij door zijn vader gestuurd? In ieder geval, je ziet het heel duidelijk van twee kanten. Weer super actueel. Ga door. Astrid C., de brieven van Mia. Welk nummer zijn we? Nummer vijf. Astrid C., presentatrice van Andere Tijden, de brieven van Mia. Laila, een Syrische vluchtelinge uit die in een AZC zit, moet van haar school een maatschappelijk project doen en komt terecht bij de Joodse meneer Cohen. Nou, meneer Cohen heeft in de oorlog heel vreselijke dingen meegemaakt. Wat hem er in eerste instantie niet van weerhoudt om Laila ook behoorlijk te discrimineren. Maar uiteindelijk groeit er toch een soort vriendschap, helemaal als Laila op zolder de brieven van Mia ontdekt, het vriendinnetje van meneer Cohen uit de Tweede Wereldoorlog. En samen gaan ze proberen te achterhalen wat er van Mia geworden is. Ze gaan naar Westerbork. Ze ontdekken dat ze in Sobibor omgekomen is. En langzamerhand ontstaat er een soort parallel tussen het lot van Mia en het lot van Laila. Die twee worden dikke vriendjes, meneer Cohen en Laila. En ik denk dat het een hele mooie aanleiding is om met je kind naar Westerbork te gaan. Maar dit is ook voor volwassenen. Absoluut. Nee, Ga door. Anne Provoost, de Belgische schrijfster. Vier, ja. Lucas, zich zit te vervelen tijdens een warme zomer en ontdekt dat zijn grootvader tijdens de Tweede Wereldoorlog misschien ook iets heeft gedaan dat niet helemaal door de beugel kan. Zelf wordt hij geconfronteerd in het dorp waar hij zit met een groep racistische jongeren die een aanslag op een asielzoekerscentrum aan het plannen zijn. Lucas is een heel beïnvloedbare jongen. Zijn standaard antwoord als je hem iets vraagt is nee, ja, ja, nee. Hij weet het niet zo. Maar het perspectief van het boek is Lucas. Dus je krijgt toch een soort sympathie voor hem. Van ja, je voelt hoe hij aangetrokken wordt door die groep oudere jongeren. Dat vindt hij toch maar spannend en dergelijke. Maar ook dit heeft behoorlijke consequenties. De top drie. Op nummer drie, Ted van Lieshout, gebroeders. Ted van Lieshout zegt altijd, ik heb de boeken geschreven die ik zelf in mijn jeugd had willen lezen over homoseksualiteit. Nou, dit boek, gaat over twee broertjes, gaat over homoseksualiteit, maar gaat ook over rouwverwerking. Want een van de twee broertjes, Marius, Maus geheten, is overleden. En het boek speelt op de dag dat de moeder alle persoonlijke bezittingen van Marius wil gaan verbranden. En Luc, het overgebleven broertje, mag iets uit de kamer meenemen, maar het mag niet iets persoonlijks zijn. Nou, dat moet je tegen een puber niet zeggen. Dus hij pakt het dagboek van Marius en hij gaat heel geraffineerd in dialoog met zijn dode broertje door tussen de regels te schrijven. En dan ontstaat er een hele postmortem dialoog. Heel interessant, daar ga ik verder niet op in. We gaan naar twee. Erna Sassen. Er is geen vorm waarin ik pas. Zij is een enorm trefzeker in haar taal en in de problemen van de bovenbouwers. Hier hebben we te maken met Tessel, die in 5 gymnasium zit, met een burn-out door haar perfectionisme, door haar minderwaardigheidscomplex. En die uiteindelijk eigenlijk misbruikt wordt door een leraar. En hoe ze daarmee omgaat, hoe ze dat verwerkt in gedichten, in songs en in gesprekken met haar vriendje, is het onderwerp van het boek. We gaan naar nummer 1. Met stip op 1, Anna Woltz. Eigenlijk haar hele oeuvre. Zij wordt wel de moderne Annie M.G. Schmid genoemd. Ik heb Gips genomineerd, maar Shazia, jij wou een stukje uit een ander boek voorlezen. Ja, 100 uur nacht. Ik ben de enige op de wereld die weet wat ik vandaag ga doen, als ik tenminste durf. Mijn laarzen wachten doodstil op de gladde vliegveldvloer. Wanneer er iemand naar me kijkt, stopt mijn hart even met kloppen. Zouden ze me herkennen van internet, beginnen ze straks plotseling te schelden? Er gebeurt niets, maar er gebeurt een heleboel. Dit was Goed Ingelichte Kring. Wat een prachtige aflevering. Quinny Rajkowski, Ellen Pasman, Hauke Klomp, Marjolein van Toren. Hartelijk dank. 28 augustus zijn we terug. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Nice.